Itt van a beef, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten mi okból, szeretem? De szeretem. Kiülök a YouTube-ra, innen nézek szerte szét, és hallgatom a Györe Zoltán szidásának lágy neszét. József Attila, a szózat. Hosszú hetünk volt, mire ez a videó kimegy már, lehet, hogy egy vlogot is megnéztetek belőle, hogyha követitek a Fókusz csoportot. Klippet forgattunk, interjút forgattunk, vagyis beszélgetést, meg jól van az ígyeket forgattunk, minden volt. Meglepően sok embernek tetszett, ugye a propaganda az egy az egyben, hát nem volt elégedett, bár érdekes módon nem is nagyon tudott belőle kiragadni részleteket, pedig azt gondoltam, hogy mindent meg fognak próbálni, de úgy látszik, ebben nem nagyon tudtak olyan részletet kiragadni, hogy valamit a Magyar Péter ellen fordítsanak, bár szerintem, hogyha tudnak ők, ha akarnak, de most hétvége volt, nem igyekeztek, mindegy. És az emberek visszajelzése is meglepően pozitív volt, azt hittem, hogy több lesz, aki nem érti, hogy mi is ez az egész, de sokan értették, sokan szerették. Voltak jogos kritikák, nyilván én sem vagyok ebben profi, de voltak, akiknek meg egyáltalán nem tetszett. Amúgy valaki erről videót is készített, és azt meg is nézzük, és ez nem csak erről fog szólni, nagyobb perspektívába helyezném ezt az egész hozzáállást, amit úgy érzek, hogy Györe Zoli néha így, hogy mondjam, képvisel. Meg akartam nézni a videót előtte, de nagyon hosszú volt, úgyhogy inkább a kommenteket szoktam ilyenkor olvasni, hogy egyáltalán érdemes-e valamire reagálnom, és akkor így meg tudom tartani azt, hogy legalább új is nekem. De ugye a kommentekből azért összeáll, hogy milyen témákat érint, és akkor elkezdek gondolkozni a dolgokon. Györe Zoli az egy értelmes, okos srác, tájékozott, de azért nem mondom, hogy a kedvencem. Fordítva meg biztos, az ellenszenve felém az elég nyilvánvaló, még hogyha tagadja is, hogy objektívabbnak tűnjön, de legalábbis én úgy érzem, hogy valamiért nagyon nem szeret, ez rendben van, rengetegen nem szeretnek az interneten, de azért sajnos már sokszor volt, hogy beszélt rólam nem feltétlenül tényszerű dolgokat, néha egy kicsit csúsztat, kicsit ferdít, kicsit személyeskedik, ami oké, ez belefér. De néha inkább a rossz indulatot érzem benne. Inkább az a bajom vele, mint a pesti srácokkal volt annó, hogy ha rólam beszél és kijelent egyértelműen dolgokat, ami nem igaz, akkor vajon, ha más témába szólal meg, akkor ezt le tudja vetkőzni, vagy ott is akkor fenntartásokkal kezeljem, amit mond. Nem hasonlítom a pesti srácokhoz, csak az a bajom bárki, hogyha nem sok dologhoz értek, de hogyha rólam beszél valaki, akkor tudom, mikor hazudik, vagy mikor csúsztat, és akkor utána nehezen tudom a többi tartalmára azt mondani, hogy figyelj, itt meg most hagyatkozzak rá, hogyha előbb már egyszer átvert engem, magamról, meg egy kicsit úgy érzem, hogy én nehezen tudok azokkal az emberekkel mit kezdeni, akik ilyen kicsit így nem a humor jó barátjai, nem nagyon önkritikusak, nincs bennük önirónia, és ezt sajnos nehéz ezzel mit kezdenem. De nem baj, attól még mondhat jókat. Rólunk már szerintem vagy 10 videót megcsinált, nem tudom, lehet, hogy annyit nem, de hogy kb. Volt a közös többszörösről is többször videója. Ádám, te még látsz valamit, amire... Ez egy záró kérdés, nem tudom, hogy... Ádám, eddig se látott semmit. Nehogy kell összefoglalni. Mire jutottunk? Ott sem értettem mindennel egyet. Nyilván a kritikák egy része ott teljesen jogos volt. Néha úgy érzem, hogy nem volt feltétlen nyitott problémákra, amikkel ő amúgy nem biztos, hogy szembesül férfiként. Vagy amikor a VR-ról beszélt, akkor kifejezetten ostobaságokat beszélt szerintem. Ott ugye kicsit clickbaitelt is, mert végig a VR-ról beszélt, aztán azt mondja, hogy ja, amúgy ez ránk is igaz, hogy nem mondunk semmiről véleményt, ami hát nehéz ezt így vélemény megmondó emberként, akik non-stop véleményeket fogalmaznak meg a Jól van ez ígyben, meg a Fókusz csoportban. Azt, hogy ő kijelenti, hogy mi nem merünk semmiről véleményt mondani, hát az kicsit azt gondolom, hogy olyan, mintha nem nagyon néz minket, de akkor meg miért jelent ki ilyeneket? Na mindegy. Én nem gondolom, hogy nem mondunk véleményeket. Sajnos nagyon sokszor meg is kapjuk érte, ami kijár egy embernek, aki véleményt mond, meg azt mondta, hogy ugye minket nem érdekel semmi, a közösség építés és csak a pénz, az, hogy csináltunk egy tüntetést, ami egész sok ember eljött, azt mindig valahogy ignorálja, és aztán számon kéri rajtunk a társadalmi felelősségvállalás, vagy nem tudom mit, de ignorálja azt, hogy összehoztuk az egyik legnagyobb tüntetést a rendszerváltást óta, vagy hát közösen összehoztuk azt valahogy, az nem illett a képébe. Emlékszem, amikor a Bese atyát védte az Edinával szemben, megsértődött helyette is, de alapvetően ő egy okos, értelmes ember, csak sokszor úgy érzem, hogy jól titkolja. Nagy fókuszcsoport, Ádám. Még mindig jobb, mint a Telex, aki úgy írta meg a cikket, hogy nagy, jól van ez így, Ádám. Úgy látszik most már nekem ez lesz a középső nevem. Vagy fókuszcsoport, vagy jól van ez így. Hát jó, sok nagy Ádám van meg, az nem egy egyedi név, szóval. Nagy fókuszcsoport, Ádám. Felkérdezte Magyar Pétert, Nyilván ezt iróniából írta, gondolom, mert oké. Létrejött végre az ellenzéki nagy duett. Leült Magyar Péter beszélgetni fókuszcsoport Nagy Ádámmal, tehát itt nagy és magyar emberek beszélgettek egymással. Azért nem gondolom, hogy akkora duett lennénk. Amúgy érdekes, amikor a Magyar Péter megosztotta a képet, akkor nagyon sokan reagáltak, de azért én nem tartom magam annyira releváns közéleti szereplőnek. Szóval mondjuk, amikor Gulyás Marcival összeül, vagy bármi, az azért ezerszer nagyobb dolog szerintem azért. De most amúgy az biztos, hogy a jól van ez így, vendéghetei miatt sok vendég által benne voltunk a médiában, most azt érzem, hogy emiatt az interjú miatt is, most így valahogy mindig ott a pofánk, nem csak nekem, hanem amiatt, hogy a vendég itt ezt mondta, meg most pont voltam a HVG-ben is, meg a Telexben is leszek, lehet, hogy egy kicsit most úgy tűnik, mintha többet forogna a pofám az interneten, mint amúgy szokott, és az lehet, hogy valakit zavar. Szerintem ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy beszéljünk a szekértolásról, illetve hogy kifejtsem, hogy nekem igazából mióta antipatikus Nagy Ádámnak. Na hát ez jól indul, akkor nem szeret. Jó, attól még mondhat dolgokat. Én itt most nem a személyéről akarok beszélni, a személye inkább szimpatikus, mint nem szimpatikus. Ezt most hagyd ne hengjem el. Nagyon fontos kiemelni, hogy itt, ahogyan a thumbnail is mondja, itt egy Magyar Péterrel való beszélgetés van, ez nem egy interjú. Ez igen, amúgy már azt előre tudtam, hogy ezt írom ki címnek. Egyfelől néha kísérletezek ilyen nagyon egyszerű címekkel, amik tényleg a legegyszerűbben írják le a videó tartalmát, hogy nem kell túlspilázni meg clickbaitelni, úgyhogy ezen gondoltam, hogy ennél egyszerűbb dolgot nem lehet adni, hogy Magyar Péterre beszélgettem, ez történt. De hogy valamennyire szerintem reprezentálta is a dolgot. És azon is gondolkozom mindig, hogy most fölírunk a thumbnail-re is dolgot, de külön kell cím is. Most melyiket olvassák el amúgy az emberek, ami a thumbnail-en van, gondolom azt olvassák el előbb, de aztán lehet, hogy mindig két címet kell adni, az a baj. Sőt, most már YouTube-on lehet három thumbnail-t és három különböző címet is adni, és akkor mindenki más dob föl, és akkor egy csomószor összezavarodom már, hogy ezt a videót láttam, egy másik akontom a más volt a thumbnail-je, és ezt azért sem, hogy a YouTube megalapítja, hogy melyikkel nézitek tovább, és akkor az lesz a végleges, és akkor le lehet szűrni, csak kicsit zavar ebben a funkcióban, hogyha más a borító meg a cím, akkor honnan tudod, hogy a cím vagy a borító volt jobb. Na, például. Beszélgetés igazából politikailag egyáltalán nem érdekes. Én itt politikáról szoktam beszélni, de ez politikailag teljesen érdektelen. Hát ez is egy vélemény. Szerintem máshogy látjuk a politikát, de ezt majd akkor majd meglátjuk, amikor a téma lesz. Azért, mert Nagy Ádámot alapvetően nem érdekli a politika. Na, egy percnél vagyunk, és Győre Zoli már is hazudik. Szóval ilyenekkel nehéz mit kezdem, hogy kijelent rólam dolgokat, ami egyértelműen, hogyha valaki követi a munkásságomat, ez nem igaz. A közéletről beszélünk, rengeteg videót csinálok a fókuszcsoportra, jól van ez ígyre. Annó még a hat lépés idejében is foglalkoztunk a közélettel. Nem tudom, emlékeztek az esetre egy kávéfőző, Luca kávéfőzőjére, aki kormánykritikus hangnemet ütött meg, és nagyot futott a médiában, vele is interjút csináltunk. Sok szinten kritizáltuk akkor is a kormányt, a Győre Zoli még akkor szerintem filmkritikákat se csinált, szóval nem tudom, miért gondolja, hogy nem érdekel a politika, csak ilyeneket nehéz ilyenkor elfogadom, hogy ő mindig a Győre Zoli a nagy, objektív, megmondó, művelt ember, és aztán kijelent egy tévképzetet, és akkor innentől ez tényállítás, és akkor ehhez igazít mindent. Ez nem igaz. A másodlagos értelmezései érdekesek szerintem ennek a beszélgetésnek, és meg akarom adni ennek az egésznek a kontextusát, visszamenni egészen 2022 áprilisáig. Akkor az előző választás. Platilag ez a videó, ez egy összehasonlító műelemzés lesz Honta András utóbbi néhány hónapos munkásságával. Figyelj, se a Hont, se én nem vagyunk lenyűgözve ettől az összehasonlítástól, de hát ez már legyen a mi bajunk amúgy. De sokkal inkább azt gondolom, hogy itt párhuzamot Lentulai Krisztiánnal kell. Tudja, hova kell szúrni, hogy fájjon. Én vagyok a Lentulai Krisztián, az ellenzék Lentulai Krisztiánja. Hát, ez fáj. Szerintem itt érdemes néhány mondatot arról beszélni, hogy mik voltak az ezt megelőző hangok, ugye péntektől. Kezdődött már a Hont András-Magyar Péter beef, már a promózással. A Hont András-Magyar Péter beef az szerintem már csak a videó után jött létre. De tekinteni arra, hogy Nagy Ádám mit is képvisel, már az előző választások óta a fókuszcsoporton, és ha jól van ez így be, hogy miért kellett Csokinak ugye elhagynia, ha jól van ez így? Hát nem kellett elhagynia. Nem az én döntésem volt, de erre még visszatérünk majd, de aranyos, hogy ilyeneket belengett, mintha ő tudná. Közös döntés alapján, hogy mit képvisel azóta, ha jól van ez így? Egy hónapja megy azóta, jól van ez így. Na jó, lehet, hogy valamivel egyetértek, vagy lehet, hogy valami felmerülhet embereknél, amit itt most helyre lehet rakni, és lehet, hogy nem csak nálam merül fel, hanem másoknál. Szóval én szerintem ez izgalmas lesz akkor. Tos megvizsgálni azt, hogy jól van ez-e így. És meg azt mondtam, hogy nem vicces. Amúgy jó. Egyelőre szerintem szimpű, mint aminek. Amitől féltem. Nincs ezzel gond. Egyelőre kultúrát a dolog. Kezdjük azzal, hogy Magyar Péter elkezdte promotálni a beszélgetést. Az is volt ilyen szarkavarás. Air Hungary-ra kirakták, vagy nem tudom, lehet, hogy több helyre is kirakták Redditen. Élőben azt mondtam, hogy mérgesek vagyunk a Magyar Péter, hogy kirakta a promót, meg minden. Miközben csak megemlítettem, hogy nem számítottunk rá, de hát nyilván, ha már a Magyar Péter így bepromózta, nyilván mi jól jártunk vele. Mi gondoltuk, hogy kirakok majd valami, hogy kirakunk, a Bence nagyon jó trélert összevágott belőle, de igazából adott egy olyan hype-ot a Magyar Péter, ami nekünk tök jó volt, mert többen nézték meg a videót, több emberhez elért a videónk, szóval ilyen szinten csak nem számítottunk rá, de kellemes meglepetés volt, így még összepakoltunk, még a forgatás helyszínén voltunk, és akkor ott volt a Lilla, kávézott pont, és mondta, hogy megosztotta, hogy spottingolt minket, nem gond, és mondom, de mondta, hogy de hát a Magyar Péter is már megosztotta, úgyhogy már kiment, és így mi? És akkor ő mondta, és így megnézte a telefonon, hogy tényleg? Magyar Péter már megosztotta, bazdmeg, még el sem mentünk a helyszínről. De gondoltam, ment a következő helyszínre, és a kocsiban, meg hát nyilván a telefonját nyomkodtam, mi mást? Ennyi. Azért nem voltunk megsértődve, hogy promózott minket. És utána amúgy a hétvégén még meglepően sokszor amúgy. Nem tudták szerintem, hogy mi lesz ebből a videóból, de hogy ezek szerint ők is örültek, mert egy csomót promotálták, vagy csak örült, hogy hergelheti a propagandistákat, én már nem tudom, de mi ilyen szinten jól jártunk vele. Jó, nem egy Hont Bandis interjú, de talán megéri. Természetesen ezt Hont András nem hagyhatta szó nélkül, és egy nagyon kemény, szerintem újságíróhoz nem méltó posztban. Hát az újságíróhoz nem méltó poszt az a Honnál mondjuk előfordul néha. Reflektált, azt írja. Valószínűleg tényleg nem az, hiszen a jól van ez így, a podcast formátuma annak, amit Zappa fogalmazott meg. Jól van ez így. Jól van ez így, az egy másik műsor, úgyhogy alapvetően itt mindegy, keverik né az emberek. Írástudatlanok interjúolnak meg beszédképtelneket olvasni nem tudók számára. Kemény szavak. Ez nagyon fáj. Nagyon kemény személyeskedés, de értem, hogy honnan jön ez Hont Andrásból. Kisebbségi komplexusából például. Ez tényleg nem egy Hont Andrásos interjú volt, ugyanis egyrészt ez egy beszélgetés, másrészt Hont András Orbán Viktortól sokkal keményebb kérdéseket kérdezett meg. Hát azért ezzel vitatkoznánk. Azt nézzük, hogy kinek mennyi hatalma volt, ahhoz képest nem voltak keményebbek a kérdések, mert Magyar Péter még nem volt hatalmon. Orbán Viktor 30 éve, vagy 35 éve aktív politikus, 20 évig az ország élén volt, szóval ha így arányosítjuk, akkor azért vitatkoznék, hogy keményebbek voltak a kérdések. Amúgy szerintem Magyar Péter ez nem méltó amúgy az, hogy a Honttal ennyit viaskodik. Azért a Hont nem annyira releváns, és ezzel ő emeli föl szerintem releváns emberré, hogy szerintem nem szabadna propagandistákkal műsorokat csinálni, vagy vitázni sem. Mert ez a te emeled föl őket, hogy igazából nézd, itt van egy ember, aki mondjuk önálló véleménye van, felépítette magát, és itt a mellé műhet valakit meg a hatalom ide küldött egy beszélő fejnek, hogy felmondja Rogáni propagandát, és ezzel te validálod őt. Szerintem ezt nem szabad, és ez is azt érzem, hogy ilyesmi. Ez az olcsó személyeskedés, amiben belemegy Hont András, ez pedig azt gondolom, hogy még hozzá is méltatlan, és természetesen ezt még folytatta azzal, hogy kénytelen volt a magánprofiljáról meginvitálni Magyar Pétert, mert letiltott a Magyar Péter. Remek, hogy Facebookon cincáz, de lehet ezt egyszerűbben is, mert vagy egy tucatszor hívtunk. Engem is hívott a propaganda, de nekem sem volt kedvem elmenni. Nyilván a Magyar Péter, főleg, hogyha hatalmon lesz, akkor jó esetben nem válogathatja meg, hogy hova megy el, bár addigra az ilyen mesterségesen fenntartott propagandalapok egy részük el fog tűnni, tekintve, hogy nem lesz állami milliárdok, hogy kitömjék őket, de hogy engem is meghívott a Pesti Srácok, vagy Pesti TV annó, úgyhogy mindenféle ocsmány hangnemben írtak nekem, aztán írtak egy kommentet valahova, hogy akkor megyek, és aztán meg elöltek a műsorba, hogy nem mentem. Szerintem a Hont András, hogyha tényleg így eljátsz, hogy meg akar hívni a Magyar Pétert, akkor nem kéne állandóan mindenféle megjegyzést tennie rá, idiótázott, sejjel majmozod meg minden, a nevét nem vagy hajlandó kimondani, és aztán meg csodálkozó, hogy nem megy el az ezredik propagandába, és szerintem nem biztos, hogy errelő. Először jó lenne, meghívnánk a Magyar Pétert, az ugyanúgy miadónkban fenntartott M1-be, meg ilyen helyeken, ahol élőben nyilatkozhat. Ez még valamilyen szinten méltányolható is lenne Hont András részéről, ha nem személyeskedne és alpári módon egyetértünk Györe Zolival ebben. Magyar Pétert egyébként. Ha ő tényleg újságíróként viszonyult volna végig Magyar Péterhez, és most egy ilyen invitációt eszközölne irányába, akkor szerintem ez egy nagyon méltányolható dolog lenne, és helyes és szükségszerű lenne, hogy Magyar Péter ezt elfogadja. Az a baj, hogy még mindig egy kicsit ilyen szinten szerintem tévedésben vagyunk, hogy a állampolgárok pénzén fenntartott propagandát sajtónak nevezzük. Nem, szerintem ezt helyén kell kezelni, hogy ezek államilag fenntartott beszélő fejek, propaganda, amiben az adónk megy azért, hogy gyilkolja a Magyar Pétert, meg a közbeszédet, meg mindenkit megtámadjon, akit csak lehet. És akkor, amikor úgy csinálunk, mintha ez egy legit média lenne, hát azért ez kicsit furcsa. Nem, ezt meg kell különböztetni sajnos. Biztos sokan elfelejtettétek, de az előző választások előtt volt egy ilyen beszélgetés a fókuszcsoport. Ja, igen, az Márki-Zay Péterrel. Azért ott jóval amatőrebb voltam még, meg szerintem ott kevésbé tudtam, hogy mi legyen a koncepció. Márki-Zay Péter legalább engedte. Szívesen elmentem volna Orbán Viktort is megkérdezni. Nem fogjátok kitalálni, hogy el tudtam-e? Apukáját beültette Márki-Zay Péterrel szemben, és Nagy Ádám szépen végighallgatta, ahogy a felnőttek. Hát ez nem így volt, de oké. Okay. Fókuszcsoport csatorna letette a támogatását Márki-Zay Péter mellett, és nem titkolva... Bárki néz, sose titkoltam, hogy ezt a retkes gecis Fideszt, azt... mindenképp szeretném már minél messzebb tudni a hatalomtól, és nem fogok itt álszenteskedni, hogy nem. Nyilván ilyenkor az ember megnézi, hogy mik az opciók erre, és hát akkor az volt. Márki-Zay Péter amúgy számomra máig az egyik legszimpatikusabb és hitelesebb politikus Magyarországon. Ami körülötte volt az összefogás, annak nagyon sok része nem az, és nagyon sok részét nem szeretném a hatalomba látni. Márki-Zay Péter, én máig azt mondom, hogy az egyik kedvenc politikusom. Gyakorlatilag felhívta a figyelmet amellett, hogy Márki-Zay Péterre kell szavazni. Nem azzal, hogy a tényekről beszélsz a propaganda helyett, azzal már felhívod rá a figyelmet. De emlékeztetnék itt mindenkit, hogy Csoki azért vált ki, ha jól van ez ígyből, néhány hónappal ezelőtt, mert szó szerint, akarom idézni, mert a jól van ez így, az egy pártpolitika semleges műsor. Ez meg a fókuszcsoport amúgy, de a jól van ez így meg egy másik. Nem tűri meg azt, hogy Csoki a kétfarkúaknak a szekerét tolja. Nem ezért lépett ki amúgy, nem csak ezért, amúgy is elment volna, és nem én döntésem volt. És itt én érzek némi ellentmondást az erőben. De menjünk tovább, menjünk kicsit tovább. Hol vált nekem antipatikussá Nagy Ádám? Miért nem azt mondja, hogy hol nem ért egyet velem, vagy miért az, hogy hol volt, hogy már nem volt szimpatikus nekem? Miközben előbb még arról beszélt, hogy a személyem meg igen, én nem tudom, hogy ez hogy jön össze pontosan. Nem szerethet engem mindenki, de miért pont? A választás előtt kijött egy olyan videója Nagy Ádámnak, hogy semlegesíts te is egy idiótát. Mind a két oldalon vannak idióták, és aki ennek ellenére nem megy el szavazni, az gyakorlatilag átengedi egy idiótának a szavazatát, és a más nem legalább semlegesíthetsz. És benne elmondtam a videóban, hogyha te engem gondolsz egy idiótának, akkor te is semlegesíthetsz engem, csak menj el szavazni, bazzen. Ugye? Márki-Zay Péterre? Nem, ezt mondtam, de jó, igen. Amúgy lehet, hogy ezt. Hogyha van bárkinek kettő agysejtje, akkor egy nehéz még mindig azt mondani, hogy a Fidesz a legjobb az országnak, a gyermekeknek, az oktatásnak, az egészségügynek. Azért szükséges elmenni szavazni, hogy egy idióta Fidesz szavazót... Nem Fidesz szavazó. Vagy egy idióta ellenzéki szavazót. Amúgy ez a álszent megjátszás, hogy úgy csinálunk, mintha 2025-ben olyan nagyon tájékozott lenne az az ember, aki a Fideszre leszavaz, kicsit álszentnek érzem azért. Álljon már meg a menet. Több mint 1000 olyan ügy van, amit bármilyen kormány már külföldön belebukott volna, és ezek fullba nyomják a kretént, akkor kibaszott nagy álszentség úgy csinálni, hogy hát hogy mondhatod a fideszes szavazókra, hogy nem okosak. Ez az a erőltetett PC-zés. Hogy lehet, hogy a baráti körbe kimondod, és aztán még itt eljátszott, hogy jaj, hát más kimondja, az milyen csúnya dolog. Ez ilyen álszent nekem. Miért csinálunk úgy? Miért csinálunk így? De biztos nagyon sok okos Fidesz szavazó van. valahol. Nem túl tájékozottak, meg átverik őket, meg támogatják azt, hogy lerohasszák az egész államunkat, leszarják a gyermekvédelmet, a szociális munkásokat, az egészségét, az oktatást, hülyeségre milliárdokat költsenek, amire kurvára nincs szükségünk, szétlopjanak mindent, leépítsék a demokráciánkat, a jogállamot, és akkor úgy csinálunk, hogy hát, hogy lehet ilyet mondani szegény Fidesz szavazókra, akik asszisztálnak ehhez a förtelmes, gyakorlatilag szétrabláshoz és szellemi lesüllyesztéshez az adónkból. Én erről most itt véleményt fogok mondani. De fiatal voltam még. Pedig nem is volt olyan régen. A szemem láttára öregszem meg. Meg a szemetek láttára. Már csak minden véleményemért fizetnének. De vagyok olyan hülye, hogy ingyen mondom el. Mindegy, hát fizetnek. Ti fizettek, az, hogy reklámok vannak, minden, szóval kapok érte pénzt, nem kell aggódni, ha más Soros nem fizet. Nem nagyon tetszik neki. Igen, a Fókuszcsoport csatorna erről szól, vagy erről szólt, ekkor is, hogy Nagy Ádám kiáll ide a kis mikrofonja el, és elmondja a kendőzetlen, őszinte, egyébként szerintem nagyon felületes véleményét. Mondja az, aki egy ráltatóan tök felületesen ismer engem, mert már többször ferdített. Lehet, hogy csomószor felületes vagyok. Amúgy ez is igaz, mert sok témát érintünk, nyilván nem tudunk mindenre behatóan. Azért van az, hogy nem én vagyok a Világjegynek a műsorvezetője, hanem amikor mondjuk már tudományról van szó, akkor keresünk egy műsorvezetőt, aki behatóbban ismeri ezt a tudományt. Mindig lesznek, akik jobban tudják. Mindig lesznek, akiknek nagyobb lesz a tudása, és akkor mindig azt mondják, hogy te ne beszélj róla, mert kevesebb a tudásod, de akkor igazából mindig csak az beszélhetne róla, akinek a legtöbb tudása van, az meg lehet, hogy nem tudná szórakoztatóan átadni, és akkor ott tartunk, hogy senki se beszél róla, de én elismerem, hogyha valamit azért nem tudok, elismerem, hogyha felületes vagyok, nem próbálok itt nagyon a legokosabb elemzőként itt tetszelegni. Szerintem... ez jó is, mert ha csak ilyen okoskodás lenne a politika, mint amit egyes helyeken látok, akkor nagyon sok embert nem lehetne bevonzani abba a körbe, hogy érdekelje a közélet. Szóval a megélhetésem nem ezen múlik, az a YouTube-ból jön. És amúgy a YouTube reklámokban most a legtöbb pénzt a Fidesz tolja, szóval. Olyan, nem tetszem neki. Teljesen független pártpolitikai pénzektől Nagy Ádám. Akkor is független volt, most is független. Messziről indulunk, hogyha Magyar Péterres interjúhoz el akarunk jutni. Most nagyon kíváncsiak, hogy ennek most mi a relevanciája. Remélem, hogy kiderül lassan. Piaci alapon ebből építette ezt a nagy-nagy vállalkozását. Ami már... Nagy-nagy vállalkozás azért nem olyan nagy ez a vállalkozás, csak mi szem előtt vagyunk. Ezer és ezer sokkal nagyobb vállalkozás van. Még KKV-nek is a kicsinek számítunk, picinek, sokkal kisebbnek. Tényleg a, nem tudom, a szomszéd autószerelő nagyobb vállalkozás, csak mi jobban a szem előtt vagyunk, mert az internetre gyártunk tartalmat, és valamennyire betekintést engedünk a működésünkbe, meg valamennyire le lehetett követni, hogy hogyan lettem a hat lépésből, hogy kezdtem a fókuszcsoportot, abból, hogy jutottunk el addig, ami itt van, de attól még ez nem egy nagy vállalkozás. Politikai véleményt mond, ő egy politikai kommentátor, egyébként én is annak tartom magam, ilyen szempontból hasonló műfajban mozgunk. Csak én tudom magamról, hogy nincs mindig igazam. Annyi a különbség, hogy Ádámot nem nagyon érdekli a politika. Zoli, miért hazudsz? Már megint miért kell hazudni? Miért ne érdekel a politika? Bazeg, miért kell hazudni? Ez méltatlan szerintem a nagy megmondó Györe Zoltánhoz, hogy egyszerűen csak feltételez valamit, és többször bedob. Nem tudom, mi ez a feltételezés. Azért, mert te nagyon-nagyon tájékozott vagy, attól még érdekelt mást is a politika, nem? Vagy más ne férjen oda a politikához, csak az, aki olyan stílusú, mint te? Politikai elitizmus? Nem értem pontosan, hogy ezt miért mondja. Hogy miért kell ilyeneket mondani? Ádám sokkal inkább a cégépítésben érdekelt. Ez nagyon szomorú bevallás. De ezt nem bevallani kell, ez egy hazugság. Ez a stílus, amit a Megafon meg a pesti srácok szokott ellenem hozni, ez a cinikus, teljesen légből kapott baromság. Szóval ez a Györe Zoliam, és ez felkúr ilyenkor, hogy így előadja a nagy okos, objektív megmondó embert, és aztán bedob teljesen fals hülyeségeket, mint hogyha ez valami tény lenne, és aztán csodálkozik, hogy lehullik az álca, hogy lehet, hogy ez csak egy sértődött ember ahelyett, hogy objektív elemző lenne. Igen, tudom, a VR-éknál is ez volt. Bárki, aki már nem olyan kicsibe tolja, mint valaki, aki kicsibe tolja, mint mi régen, az már akkor már csak a cégépítésbe lehet érdekelt. Én is voltam ebben a fázisban, még nem tudom, általános iskolában, amikor volt ilyen ideologizált képem a világról, hogy mindenki, aki nem tudom, valamit komolyabban vesz, vagy sikeres, akkor az már nem underground, és akkor az szar. Kicsit az az érzésem olyan, mint amikor kedvenc zenekarod befut, és akkor már nem tetszik annyira, mert mások is kedvelik. Az éhező művész toposz, azt szerintem felnőttként egy idő után az ember túllépezem, mert fontos szerintem, hogy fenntartható legyen valami. Szerintem fontos, hogy a, például örülni kéne, hogy bárki, aki mondjuk a kormány ellen kimer állni, és rávilágítani a hülyeségükre, és még az óriási ellenszélben, amit majd elmondhatok, hogy milyen egyszerű az meg ebbe az ellenszélben ennyi emberért felelősséget vállalni, de hogy ezt inkább ünnepelni kéne, én is mindig támogatom akár a független médiára, mindenhol elő vagyok füzetve, ha hívnak, oda megyek, mert fontos, hogy fenntartható legyen. Nem lehet, hogy csak hobbi youtuberek kritizálhassák az államot, szerintem. És ezért egy idő után, amellett, hogy szeretek videózni, és hogy kitaláljuk, hogy mi lehetne a, nem tudom, milyen videókat szeretünk csinálni, meg milyen videókat néznek az emberek, igenis fontos alátenni egy alapot, hogy ez hosszú távon működhessen. Hogy felelősséget vállalni. Nem olyan szörnyű dolog emberekért felelősséget vállalni, Zoli. Akkor az ember rákényszerül, hogy még plusz rétegeken elgondolkozzon. És a pénz ilyen szinten szabadságot ad. Mi nem dőlnek ránk a milliárdok, azért nem a Rogán Ceciliának a bulvárlapja vagyunk, de az, hogyha azt érzed, hogy figyelj, nem hónapról hónapra, bár most nem a legegyszerűbb hónap, augusztus után, amikor mindig van egy lálás, de hogy azért nem azt akarom érezni, hogy mindig pont összekaparjuk ezt az összeget, hogy mindenkit kifizessünk, mert egyfelől ezt a munkára is rárakna a bélyegét, másfelől meg nem tudsz annyira bátran kísérletezni. Hogyha van egy támogató, amúgy pont te mondod, ugyan felsoroltad, hogy hol lehet téged támogatni, meg minden, na mindegy. Pont ez, hogy legalább előre látunk pár hónapra, így be tudunk vállalni olyan dolgokat, hogy bátrabbak vagyunk. Kísérletezünk műsorokkal. Lehet, hogy többet költünk arra, hogy elmenjünk vlogot forgatni a EU-s lopásokról, lehet, hogy ez nem hozza vissza, de hogy így bátrabb az ember, és fenntarthatóbb, és az, hogy nyomorogsz, az hosszú távon nem lehet fenntartani, és ez egy felelősség, ami szerintem, hogy mondjam, ami nem egy olyan szörnyű dolog. Úgyhogy nem kell félni a felelősségtől, mert felelősséggel tartozol az emberekért, a munkáért, amit kiadsz a kezedből, és ennek a minőségét úgy lehet javítani, például, hogy csapatban dolgoztok, és mindenki azt csinálja, amihez jobban ért. Az, hogy jól van ez így most szerintem, így összetudott állni szétválás ellenére, azért nem volt magától értetődő, hogy jó lesz. De van egy remek csapat, leszervezzük az embereket, van szerkesztő, aki segít összerakni az adást, én is többet készülök most sokkal, szóval így ezt nem tudnám egyedül csinálni, ezt a színvonalas műsort szerintem most, ha jól van, ez így kifejezetten jó lett, és ezt a színvonalat nem lehet tartani hobbiból. Szóval én azt gondolom, hogy ez a romantikus idealizmus, hogy vonjuk ki magunkat a gazdasági részéből ennek, nem működik a való életben a felnőtt emberek között, mert akkor majd jön a milliárdos propaganda, és letarol. És én szeretném ezt hosszú távon vinni, mert szerintem láthatóan építkezünk, és vannak egy csomó jó műsorunk, aminek az emberek is jó esetben látják, hogy fejlődünk, és hogy mire megy a pénz. És nálunk aztán tényleg le lehet ezt követni rohadt jól. És akkor még az ellenszéről azt tudom mondani, hogy mondjam, nem olyan magától értetődő ez az egész, ami most itt felépült, meg most tényleg ott van mindenhol a pofánk. Sokan lenézik még máig a YouTube-ot, akár a klasszikus média, akár a szponzorok. Nem ideálisak Magyarországon a jogszabályok egy vállalkozásra, ahol tudnak, szopatnak, meg adóztatnak. Szerintem, ha jól van ez így, például ezekkel a vendégekkel, akik a klasszikus médiából jöttek, és kicsit így segít szerintem ezen, hogy leromboljuk azt, hogy a YouTube csak egy idiótaság, és ezt hosszú távon le kéne rombolni. De szerintem a Partizán legkésőbb azért megmutatta, hogy itt sokkal komolyabb dolgok lehetnek, és akkor az ellenszélben még ott van, hogy a pénz az nyilván a tévébe megy be, nem ide. Az állam is ellenünk van, próbálnak törvényeket hozni a független média ellen, a propaganda hergel ellenünk non-stop, a piac meg van torzítva, nem hirdetnek itt az emberek, a legnagyobb ügynökség, aki influencereknek pénzt tud hozni, az is állami. Támogatást nem kapunk, EU-s pénzeket is megvonják, amit lehet, ha még vannak, nem tudom, hogy most vannak EU-s pénzek, és közben meg mesterségesen a mi adónkból, amit fizetünk, milliárdokat öntenek egy konkurenciába, hogy felvegye velünk a versenyt, és még így sem tudja. Ja, úgyhogy nekünk nincs más, csak a közösségünk. Kitart mellettünk, támogat minket, néz minket, merch-et vásárol, eljön az eseményeinkre. Ezzel tudunk ellentartani ennek az összes ellenszélnek. És nyilván másfél meg ott az alkotói közösség, akár az a Cérnagyár, sok youtuber együtt van, és kisegíti egymást, akár a független média közössége, amik amúgy valamennyire konkurencia egymásnak, akár ha, ja, és az adó 1%-ot sem gyűjtünk mi, szóval tényleg minden másból kell ezt összeraknunk. De hogy ott is ők is konkurencia, amikor az adó 1%-ot gyűjtik konkurencia nézettségért, de mégis úgy látom, hogy jóban van a független média egymással, a Telex, a 444, a Partizán, meg mindenki, mert tudják, hogy ami az ellenszélt okozza, az sajnos egy közös küzdelem, és szerintem nagyon szép az, hogy össze tudnak fogni amúgy elméletileg egymással konkuráló médiumok. Ja. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy milyen kérdéseket tett fel Magyarország potenciális leendő miniszterelnökének. Ebből kiviláglik, hogy mi érdekli a politikából. Ja, Istenem. Ja, Istenem, nehéz lesz itt megtartanom a nyugodt Ádámot. Az anyagi érdekeimet nézem, akkor nekem igazából... Hoppá, most felhívod a figyelmet erre a dolgra, amit én mondtam, igen. A Fidesz győzelem jobbat is tenne, mert én a Fidesz az azért megbízhatóan szállítja kellemetlenebbnél kellemetlenebb propaganda dolgokat, amit lehet szídni, korrupciót, amit lehet szídni. Szóval nekem így az anyagot a videóimhoz, az nagyon szépen szállítja a Fidesz. Szóval nekem igazából az lenne az érdekem, hogy 4 évig még továbbra is szállítsák ezt. Amúgy a Györe Zolinak is ez lenne az érdeke. Ennek ellenére cselekszem. Anyagilag jobban járnék egy Fidesz győzelemmel. Amúgy már ebben sem vagyok biztos, mert a szabad versenyt is olyan szinten elnyomták, hogy de közben nyilván az, hogy nagyon sokan a protest hangulatot a médián keresztül tudják, csak a maradék még független média támogatásába belecsatornázódik ez. Most már ott a Tisza is, azért Tiszát is lehet támogatni, meg aktívnak lenni, szóval most már szerintem többfele megy ez az energia, de úgy, amíg nem volt Tisza és egy épkézláb ellenzék, nyilván a független média, ami mi egy kis szelete voltunk ennek, a Partizán, Telex, 444-es sokkal nagyobb szelete volt ennek. Ebben látták az emberek szerintem az utolsó megmaradt még normális mencsvár. Vagy utolsó mencsvár volt még. Kimondani ezt a dolgot, ami igaz, ez azért most... Ez furcsa. Ez bejött. Nyert a Fidesz, ugye elsöprő 2/3. Hát nem örültem neki, elhiheted. És olyannyira bejött ez anyagilag Nagy Ádámnak, hogy egy új brandet még a fókuszcsoport mellett fel tudtak. Hát nem a Fidesz... Na jó. Igen, egy új brandet felhoztunk, de nem az jött be anyagilag, hanem az, hogy tudtunk csinálni egy műsort, amit néznek. Szóval nem úgy van, hogy csak csinálsz egy műsort, és akkor bejön anyagilag, hanem létrehoztunk egy műsort, amit az emberek szívesen néztek, létrehoztunk egy saját webshopot, stb. Szóval meg amikor a szemlézik a céges bevételeket, akkor nyilván tegyük fel, hogy 100 millió bemegy a webshopunkba. Ez nem azt jelenti, hogy 100 millió, csak így dúskálunk a 100 millióban, hanem azt jelenti, hogy abból mondjuk 30-40 millió, amit mi kapunk. Mert nekünk is ki kell fizetni a gyártónak a dolgot. Webshopnak van 5 fajta költsége, és az csak az, hogy mi is ki kell, hogy fizessük azt a pulcsit. De hogy az ilyen propagandisták csak azt látják, hogy hány 100 millió bement abból, de hát ez nem olyan magától értetődő, ebből látszik, hogy nekik sose kellett valós piaci alapon megnézni egy céget, mert akkor tudnánk, hogy más a bevételünk, más a nyereség. Ez a jól van ez így, ami... Csupán azzal foglalkozott, hogy a Fidesznek a bulvármocsoksága... Hát nem csak azzal foglalkozott, de jó. A napi sárdobálását és a hasonló érdektelen dolgokat feldolgozza. Hát nem tudom, én nem így emlékszem, hogy csak érdeklen dolgokat dolgoztunk fel. Az, hogy nem ilyen kisújjeltartós snob módon álltunk a politikához, hanem szórakoztatóban próbáltuk előadni. Bevonzott egy csomó embert, aki amúgy nem volt vevő a politikára, és nagyon sok ember ezáltal került közelebb a közélethez. Közember is szórakoztatóban szívesen foglalkozik a közélettel, csak hát nem tud rögtön beleugrani egy nagy, úristen, óriási Györe elemzésbe, hogyha nem ismeri a politikát, és hogyha szórakoztató a köntöse, és vannak szórakoztató részei, szörnyű dolog, ezen is veszekedünk, hogy valami szórakoztató, akkor lehet, hogy utána nyitottabb lesz a ország fontos dolgaival kapcsolatban is. Ettől függetlenül Nagy Ádám, én azt gondolom, hogy őszintén szeretne kormányváltást. Hát igen, ez aztán nagy megfejtés. De az esze szerint nagyon okosan látja, hogy neki... Nem az eszem szerint, egyszerűen csak nyilvánvaló, a protest hangulat segíti a ellenzéki csatornákat. De ez egy egyértelmű dolog. Ugyanúgy a Partizánnak meg a Telexnek sem lenne annyi támogatottsága, mondjuk nem lett volna annyi adó 1% felajánlás, hogyha nem dobta volna be a adó a határidőt 2 héttel az, hogy jó, beszántják a független médiákat. Ez egy ténymegállapítás. Azért ez nem azt jelenti, hogy az, hogy objektívan látod ezt kívülről, nem azt jelenti, hogy ennek szurkolsz. Így kifizetődőbb. Ő egy elég komoly kognitív diszonanciában lenne egy kormányváltás után. Amúgy én nagyon örülnék. Lenne miről beszélni. Engem nagyon sok dolog érdekel. Egyfelől a politika ugyanúgy itt lenne, ugyanúgy, ha Magyar Péterék átvennék az irányítást, egy valószínűleg ők sem úgy csinálnának mindent, ami tetszene. Lenne mit kritizálni. Kiesne egy csomó csontváz még. Valószínűleg egy társadalmat kéne újraépítenünk, amit leépített a közbeszédet a Fidesz. Szóval lenne itt dolog, ami érdekes lenne, de egyébként amúgy is szoktunk más témákkal foglalkozni. Jól van ez ígyben. Ma is az Edinával alig beszél a politikáról, és szerintem jó műsor volt. És arra trenírozta a nézőit, Miért trenéztem a nézőim? De a Fideszt mindenáron le kell váltani, és ha le lesz váltva... Szerintem nem én trenéztem a nézőim, szerintem a nézőim így gondolkoztak alapból, és ezért is találták meg ezt a csatornát, szóval nem vagyok akkora hatással, de inkább az emberek megkeresik azt, amivel egyetértenek. Persze biztos hatással vagyunk oda-vissza, de azért, na, szóval nem gondolom ezt, hogy én trenéztem volna bárkit. Akkor minden jobb lesz. Nem lesz minden jobb. Senki sem mondta ezt. Ez a szalmabáb érvelés, hogy a másiknak mondasz, hogy ő ezt gondolja, ezt a hülyeséget, amit sosem mondott, de hogy én azt mondom, hogy ezt a hülyeséget gondolja, és ez ellen már nagyon jó érveket tudok hozni egy olyan dolog ellen, amit sosem mondott. Nincsenek politikai alapkövei, amelyekből nem enged. Igazából ő egy jó hiszemű, jó indulat. Jó, jó, ezek a feltételezések. Most akkor nekem meg, mivel te ebbe a videóban nem láttad, ezért, de én se láttam, hogy mondtál volna a politikai alapelveket, úgyhogy akkor nekem is ugyanerre kéne következtetnem. De jó, persze. Biztos ilyen sokkal jobban meg tudja határozni, hogy a tankönyv szerint ő melyik oldalon áll. Csak ez egy kicsit úgy érzem, hogy megint ilyen akadémiai székfoglalónak jó, csak a való életben lehet, hogy ennél összetettebb a világ. A politika annyira nem érdekli. Megint hazudsz, Zoli. Megint hazudsz, jó? Ha ő azt látta volna a csoport csatornán, hogy a Kinder tojás bontogatást nézik nagyon sokan emberek, és ebből lehet hosszú távon egy brandet felépíteni, akkor én azt gondolom, hogy most Kinder tojásokat bontogatna, és azokról beszélne. Hát ez nem szép, Zoli. Ha fingszagolgatásból megélhetnél, akkor lehet, hogy te is inkább azt csinálnád, vagy várjál. De miért mond ilyeneket amúgy? Ez csak szimplán, Zoli, ez nem segít a értelmes párbeszédben amúgy. Úgy mondom, mint havas, hogyha utána néztél volna, de nyilván nem nézett utána. Hát nyilván nem, bazd meg. 7 évig csináltam a YouTube csatornákat, konkrétan nem túl népszerű tartalmakból. Nyilván a fókuszcsoport sem volt arra ítélve, hogy az sikeres legyen, hanem egyszerűen az érdekelt, de bazeg. Az azért, a videózás az mindig is egy szenvedélyem volt. Azért, mert nem tetszik, amit mondok, vagy amit csinálunk, ezt is teljesen elvitatni, az azért szerintem az kicsit furcsa. De az a jó ilyen szinten, hogy nem nagyon kell megvédeni magam, mert bárki visszanézheti az interneten, 11 éve YouTube-ozom. Utóbbi 4-5 évben élek meg belőle. Meg már gyerekkoromban is nagyon sokat csináltam videókat, és pontosan látszik, hogy közélettel foglalkoztam régen is. Hát a fiatal felnőttek problémáiról beszéltünk, mert akkor az érdekelt, aztán a közélet, ahogy felgyorsult, és hogy láttam, nyilván a közélet elkezdett érdekelni, sokkal hamarabb, mint például Györe Zoltánt, aki mi már közélettel foglalkoztunk, amikor ő még filmkritikákat csinál. Akkor mondjam, hogy a Györe Zoltán ebben meglátta a lehetőséget? Vagy ő tényleg érdekelte minket? Nem. Hiába mi előbb foglalkoztunk ezzel, szóval. Ó, Istenem, mi az, te ki készültél? Kikészíted a tekit? Én megmutatom a tekit addig. Ott fekszik, látjátok? Hogyha politikusokat kritizál, ha politikai videókat cincál szét, azt nagyon sokan nézik, és egyszerűen eltolódott ebbe az irányba. Nem. Ez nem volt magától értetődő. Tudod, Zoli, amikor mi elkezdtünk közélettel foglalkozni, én a fókuszcsoportom már 6 lépésen is már foglalkoztunk, de a fókuszcsoportom már elég konkrétan közélettel foglalkoztunk. Nem voltak nagy nézettségi ezeknek, de a Covid alatt az Edina, a Zsolti, Partizán, meg mondjuk a fókuszcsoport is közélettel kezdett el foglalkozni, és ez vonzott be egy csomó embert, akiket előtte nem érdekelt a politika. Apátiából is az egyik fontos eleme volt a tüntetés, amit megcsináltunk, szóval úgy érzem, hogy nem így megjöttem, és hú, de népszerű ez a politika, hát akkor én is beszállok a nézettségért, az lehet, hogy te voltál inkább, aki a filmkritikákat valahogy leváltott a politikára. Nézd meg, 5 éve már Orbán Viktorról csináltam videókat, a politika, meg 7-8 éve, meg már 6 lépésen is közélete, egyáltalán nem volt népszerű topik. De jól láthatóan a politika őt nem érdekli. Már megint hazudsz, nem jól láthatóan. Ez az felületes szemlélőnek, mint te, aki nem hajlandó kilátni az ellenszenvéből, meg a seggéből. Tisztességes eljárás, úgy látszik, engem nem illet meg. Mondjuk az utána nézés. Miközben lehet, hogyha mondjuk egy külpolitikáról csinálsz egy videót, annak utána nézel, de nálam inkább csak van egy képzeted, amihez aztán keresed a cherry picking példákat, ami amúgy nem is jött eszembe, hogy nem erről beszéltem. Az érdekel, hogy mit néznek. Sokan? Nem az érdekel. Nagyon sok projektünk van, ami láthatóan nem ez a lényege. Hogyha csak a pénz, meg az, hogy mit néznek sokan, akkor kb. Jól van ez ilyen kívül, nem lenne más csatornánk, de úgy érzem, hogy fontos, hogy más témákkal is foglalkozzunk. De tényleg nyugodtan csak végig kell nézni a csatornáinkon, a műsorainkon, és akkor rögtön ott meg van cáfolva. Ez tényleg kár külön kiemelnem, hogy miért nem igaz, ott van az interneten, tessék. Egy nagy céget felépíteni, És ezt nagyon ügyesen. A céget is azért kezdtem el felépíteni, mert megszüntették a katát és rákényszerítettek. Alkalmazkodtam a helyzethez inkább, mint ezt tudatosan végigvittem. De szerintem jól alkalmazkodtam a helyzethez, igen. De az még nem azt jelenti, hogy ez ilyen nagyon tudatos lett volna. Utólag már annak tűnik persze. Tehát Nagy Ádám, ha 2026... Jaj, na mondd meg, hogy mi lenne velem. Újra győzni fog a Fidesz, akkor szomorú lesz érzelmileg. Én szomorú leszek, ha újra győz a Fidesz. Mérges leszek, kétségbeesett leszek. Igen, ez mind. Az fogja szíve szerint kívánni, hogy bárcsak nyert volna Magyar Péter. Ne csináljunk úgy, mintha nem Magyar Péter lenne az egyetlen releváns kihívója a Fidesznek, szóval igen, egyelőre úgy látszik, hogy igen, jobban szeretném, hogy a Tisza nyerjen, mint a Fidesz, de hogyha más lenne, hogy mondjam, egy potens kihívó, őt is támogatnám, maffiát kéne innen eltávolítani először. Igen, szomorú leszek, hogyha a Fidesz nem veszíti el a választást. Ez talán senki se sokkal ez most. Az eszét használva, hogy ez üzletileg továbbra is nagyon-nagyon nem, kifizető. Nem úgy vagyok vele, hogy kifizetődő, szerintem a Fidesz itt megint nyer, akkor itt nem lesz több független média amúgy. Félre lehet magyarázni a sorokat, szerintem mindenki értette, de most itt bele lehet mindent magyarázni. Szerintem mindenkinek kurva szar világ jön, hogy a Fidesz még 4 évet kap, nekem is. Nem szeretném. És hogyha tegyük fel, hogy még pénzügyileg szarabul járok, akkor se szeretném. Nem érdekel. Takarodjon már a Fidesz innen, tényleg. Elegem van. Igen, és én azt gondolom, hogy a független média sem fog örülni annak, hogy igen, a protest hangulat a lábhagy, de olyan ocsmány dolgok jönnének még 4 év Fidesznél, hogy valószínűleg visszasírnánk azt, hogy jaj, a protest hangulat a lábhagyott még mindig jobb, mint hogyha tönkre tennének mindenkit. Pénzügyileg mit tenne a legjobbat, hogyha Fidesz mellé beállni. DPK-ba nyomnám a Fideszt, én lennék a megtért Lipsi, körbehordozhatnának. Az lenne, ha tényleg az üzletet nézném, akkor az lenne a legjobb dolog. És még egyszer mondom, itt vált nekem antipatikussá Nagy Ádám. Itt vált antipatikussá, hogy kimondtam az egyértelműt. Hogy így kiáll a kamera elé. De nem érti az iróniát, meg hogy egyértelmű, hogy a protest hangulat jót tesz az ellenzéki csatornáknak és médiumoknak. Kimondtam az egyértelműt, ami mindenki gondol, és akkor ettől nem tetszem. 133 ezer nézőjének, hogy gyerekek, igazából nekem az a jó anyagilag, üzletileg, ha a Fidesz marad. És ennek ellenére szeretném, hogyha lecserélnénk. Az, hogy nektek milyen országotok lesz, hát... Ez direkt magyarázza félre, ugye? Túl okos, hogy ebbe az utcába bemenjen csak úgy. Ez direkt van. Nekem, így ez financiálisan. De amúgy én sokkal értelmesebbnek gondoltam a Győre Zoltán. Ilyenkor úgy érzem viszont, hogy ez álljon már meg a menet, hallod. Ez, te is tudod, hogy hülyeséget beszélsz, ugye? Igazából nagyon jó lesz a Fidesz. Én így is úgy is pénzemnél vagyok. Nem mondtam. Van. Hogy veletek mi lesz, azt hol nem szarom le. Nagyjából ezt mondtam. Igazából egy szó meg gondolat sem egyezik, de kb. Ezt mondta. Azt mondtam, hogy megbaszom mindenki anyját. Nem pont ezt mondtam, de hogy ilyesmit mondtam, igen. Ott nézi a teki. Ezt már szeretem. Az meg, hogy arról szól tényleg a videó, hogy semlegesíts te is egy idiótát azzal, hogy elmész szavazni Márki-Zay Péterre. Nem, jó, mindegy. Az végtelenül nem polgári. Az biztos, hogy polgárpukkasztó. Meg amúgy tényleg néha azt gondolom, hogy nem szép, amit mondok, néha meg olyan agymosott embereket látok, agresszív agymosott embereket, hogy nehéz azt mondom, hogy jaj, kedves aranyos, biztos, jaj, csak szegény, csak jaj, hello, egy kis pozitív energia, hello. Jó, ez most jó esett. De jogos, amúgy ez tényleg nem szép ilyeneket mondani. Ez jogos. Márki-Zay Péter, Puzsér és Vona, ahol Fókuszcsoport Ádám összegyűjtötte a számára szimpatikus, centrista, jobboldali figurákat. És hát összegyűjtöttük az ellenzéki figurákat, akik léteztek akkor, és mondjuk nem a Fidesz közeliek voltak. Jó, a Gyurcsány nincs itt, de úgy érzem, hogy amúgy se jött volna el, mert ott ült a Robi. De igen, gondoltuk, hogy ez egy jó felállás lesz, és az emberek amúgy szerették is, és nem tudom, hogy utólag mire jutottunk, de amúgy mondott olyanokat a Robi, ami megvalósult amúgy a Magyar Péterrel, szóval érdekes. Kerekasztal beszélgetésben megtárgyalták a világot, szigorúan pártpolitika mentesen, ugye? Mit rögsz? Ez egy beszélgetés volt, már azt se lehet. Érted, még választás se volt akkor azért itt. Mi ez a cinikus hangnem ezzel a beszélgetéssel? Lehet azt mondani, hogy nem jutottunk semmire, de hogy így azért nagy pártpolitika nem volt benne, nem? Gyakorlatilag a Vonának volt akkor egy mozgalma, akkor még talán pártja sem. Márki-Zaynak talán volt akkor egy pártja, de ugye azért nem erről szólt. Úgy, hogy itt ült az asztalnál két pártpolitikus, ugye Márki-Zay Péter. Szerintem Márki-Zay Péter lehet, hogy akkor már volt pártja, de Vonának szerintem akkor még nem volt. De oké, ők hitelesebb arcnak tűntek akkor, amúgy most is azt mondom, hogy sokkal hitelesebbek, mint csomó más ellenzéki figura. Nem ez inkább arról szólt, hogy ott állt az ellenzék egy nagy vereség után, és nem látszott semmi remény arra, hogy ebből most mi lesz. Jön valami hiteles arc, aki tényleg ellene tud menni a Fidesznek? Mi a fasz legyen? Ott állt a Fidesz végtelen pénzével és gátlástalansággal szemben ellenzéki értelmiségi emberek, és nem tudták, hogy mi a fasz legyen. És ez a beszélgetés arról szólt egy kicsit, hogy akkor megbeszéljük, hogy most lesz ebből valami, lehet ebből valami, mi a fasz lesz. És elhívhattam volna a szomszéd Józsi bácsit is, de hogy azt gondoltuk, hogy ez a felállást hátha jut valamire. Nem azt gondoltuk, hogy most kiválasztjuk itt a következő miniszterelnök jelöltet, hanem közös gondolkozás és beszélgetés volt, aminek szerintem megfelelt. Még azzal sincsen probléma, ha ebből pénzt szerez Nagy Ádám, ha ebből vállalkozást épít, ha ebből piaci alapon. És hogy jött megint a vállalkozásom ez a beszélgetéshez? Azért is fontos, hogy ki tud fizetni az embereket, hogy ne a zsebedből kell kiszedni a pénzt, mert nem úgy utal a YouTube. Azért a vállalkozás csak egy ilyen, hogy mondjam, egy adminisztratív dolog, ami szükséges is ahhoz, hogy kifizesd, hogyha valaki dolgozik neked. Cserébe te tudsz más csinálni, és hogyha több ember mindenki megcsinálja a saját dolgát, amihez a legjobban ért, akkor lehet, hogy ez összeszorzódik, és még jobb dolog ki tud jönni belőle. De hogy ez szitok szóval? Vagy mi ez? Hogy akkor hol van a hiba? Mi a baj ezzel? Na, hol a hiba? Megmondom én, hol van a probléma. Na, mondjad. Azt, hogy engem nem érdekel a politika megint, ezt mondod? Számon kér máson olyan dolgokat, amelyekben ő maga is hibás. Ő maga is elköveti azokat a hibákat, amelyeket egyébként... Biztos történt már ilyen, hogy számon kértem valamit, amit én is hibás vagyok. Sőt, szerintem főleg, amikor még youtubereket kritizáltam, akkor az előfordultam úgy, hogy ahogy jobban beleláttam akár a vállalkozásokba, akár a youtuberkedésbe, akár a politikába, akár az, hogy politikusokat sokkal jobban figyeltem, vagy beszélgettem velük, vagy jobban belelátsz, több ember van, aki háttérinfókat ad, rájössz, hogy sokkal összetettebb dolgok vannak itt, amik nem annyira fekete-fehérek, és egy idő után sokkal mondjam, rétegeltebb lesz a véleményed, mint egy ilyen sarkos fekete-fehér dolgok, amit csak úgy ki lehet mondani, hogyha csak ilyen elméleti szinten vizsgálsz mindent. És szerintem ott kezdődnek a problémák, ha valaki politikai műsort csinál, úgy... Na mondjad, az, hogy engem nem érdekel a politika megint, ezt mondod? Igazából nem érdekli a politika. De ezt te mondod, hogy nem érdekel, bassza meg. Ötödjére, attól még mondd el tízszer, attól még nem lesz igaz, basszus. Ne hazudjál már megint, Zoli, mert fölidegesítesz. Hát bassz meg. Szeretne kormányváltást, ezzel semmi baj nincs, de ő elsősorban céget akar építeni. Nem igaz. Ez egy szükséges rossz. Én elsősorban videókat szeretek csinálni. Imádok videókat készíteni. Ez mindig is amúgy el szoktam gondolkozni, mi a fasz csinálnék, hogyha nem ezt. Mennyire kurvára szerencsés vagyok, hogy azzal foglalkozhatom, amihez értek, vagy most már úgy érzem, hogy hát legalábbis megélek belőle, ezzel is vitatkozni csomó ember, hogy értek-e hozzá, de hogy ez a szenvedélyem gyerekkorom óta, és milyen kurvára szerencsés, hogy ezt csinálhatom, olyan videókat, amit szóval még csak nem is úgy kell videókat csinálni, hogy mondjuk jön a Coca-Cola, és akkor gyártsak neki reklámot, biztos abban is meg tudnám találni magam, mert csináltam ilyeneket is, hogy akkor hogy veszem föl, meg kreatív reklámokat találunk ki, de hogy így ez a legnagyobb szabadság, hogy tényleg olyan műsorokat csinálunk, amit akarunk. Ami szerintünk jó, és ez fantasztikus érzés, és az, hogy ez fenntartható legyen, ahhoz igenis fontos, hogy egy vállalkozás működjön, mert különben az van, hogy 3 hónap múlva, hát mi van? Akkor embereknek munkát kell keresni, és te meg kiraknak a stúdiódból. Hát most érted, ezek nem felfoghatatlan dolgok szerintem, nem? Ahhoz, hogy mondjuk létrejöjjenek jó dolgok, ahhoz fenntarthatónak is kell lenni. De hát ez így van. Nem lehet, hogy csak a youtuberek, ahhoz, hogy mondjuk a kedvenc filmjeid elkészüljenek, vannak egy csomó ember, aki figyelt arra, hogy kijöjjenek a büdzséből. És aztán fantasztikus művészeti alkotások lesznek, egy csomó szar is lesz belőle, de ahhoz, hogy mondjuk létrejöjjön egy dűne, ami szerintem most nagyon kifejezetten tetszett a második rész, az óriási nagy gépezetnek kell működnie, és tök jó, amikor olyan rendezőket bíznak meg, akinek van valami víziója, valami művészeti értéket tud hozzáadni, de ott vannak emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy ez visszahozza a pénzét, itt igen, elmondják a marketinget is hozzá kell tenni, stb. Együtt dolgoznak, és a filmeknél ez nem baj. Youtubereknél meg baj már szerinted, mert a VR-nál is ez volt a bajod. Nem lehet, hogy az ember egy után rétegeltebben gondolkozik ennél? Vagyis majd egyszer lehet, hogy te is, de hogy mi olyan furcsa ebben. Nézettséget akar, és okay. Alulról gondolkodás módjába szeretné megváltoztatni a magyar politikai gondolkodást, hanem elsősorban jól akarja magát érezni. Honnan kezdjek ennek neki, hogy mennyire nem értek ezzel egyet? Csak a legnagyobb elemzők beszélhessenek erről a politikáról, és ez a hozzáállás, amit itt tanúsít a Zoli, az szerintem néha rosszabb. Jó, nem, nyilván nem rosszabb. De hogy oké, vannak az idióta propagandisták, azok tudjuk, hogy idióták, vagy pedig számítók, de ez a fajta sznob, kisújjeltartós értelmiségi az, aki a leginkább gátja a változásnak, mert nekik semmi nem jó. Tudod, mi kell a változáshoz, Zoli? Tömegek. Tömegek. Tömegekhez meg nem lehet elérni így ezzel a mély elemzéssel, de mégse veszi a fáradtságot az ilyen ember, hogy ezekhez a rétegekhez is szóljon, mert a politika az legyen az ilyen nagy szakértőknek a kiváltsága. Aztán, hogyha mindenki így állna hozzá, akkor aztán tényleg nem lenne változás. Úgyhogy szerintem pont ahhoz kell a Gógyi, hogy szórakoztas, hogy elér az emberekhez, hogy ne csak azt talált ki, hogy lehet valami mély elemzést csinálni, hanem azt, hogyan nézik meg emberek, akik aztán tömeget tudnak alkotni és változást elhozni. Úgy ez, hogy tankönyvet könnyű felmondani, vagy a tényeket felmondani, akár cizelláltabb véleményeket is, de érdeklődést felkelteni, szórakoztatóan átadni valamit, abban van a kihívás. Ott van az, hogy kompromisszumokat kell hozni, hogy mit áldozol fel annak az oltárán, hogy az embereknek emészhető legyen, és hogy szívesen becsatlakozzanak ebbe a párbeszédbe. Kurvára elegem van, és ez szerintem az óellenzék jut eszembe néha erről a kisujjáltartó sznob hozzáállástól, mert neki semmi nem jó, soha senki nem jó. Legyen jobb, nyilván minden, legyen jobb az ország, de ahhoz tömegekhez elérő menót, azt csinálja más. Tudod, hol láttam ezt a hozzáállást? Ezt az OLLenzéknél. Mindenki beszeretne kerülni a parlamentbe, de majd a Tisza lemegy vidékre, majd ő leváltja az Orbán kormány, 15 éven ők nem tudtak közelébe sem menni. Most a Magyar Péterék kiseggelik ezt a dolgot, belerakják a munkát, úgy látszik több eredménye van ennek az egy évüknek, mint nekik 15-nek, és akkor na, végre valaki leváltja majd a Fideszt, akkor, de azért még mi is szeretnénk beslisszanni ide. De a munkát ezt csinálják meg a tiszások, ugye? És akkor vannak ezek a senkinek semmilyen nem elég jó, akiknek a maga Jézus Krisztus így leszállna, belekötnének abba is, hogy ez meg ezért nem jó, meg azért nem jó, mert nem képvisel ilyen meg olyan embereket. Ezt az elitizmus szerintem pont annak megy ellen, hogy a politika mindenki ügye kéne, hogy legyen. És csomó emberen, ha múlna, akkor egyáltalán nem érdekelni a fiatalokat, mert nem is célotok, hogy megszólítsátok őket, mert ahhoz kompromisszumot kéne, és akkor már vissza kéne venni ebből a kisújjeltartós feelingből. Nyilván ebben kevesebb kockázat van. Amikor már elkezded azt, hogy na, hogy lehet akkor lebutítani, idézőjelbe, vagy emészhetőbbé tenni valamit, hogy több ember érdeklődését felkeltse, abban van az igazán kihívás. És ez már valakinek sok, mert sokkal egyszerűbb az, hogy megint nem lett változás, vagy a tisztelet, akkor megmondtam, hogy az is szar lesz, mindig mindent lehet így hátulról szemlélni, és mindig a partvonalról ugatni. Ez a baj, hogy szerintem meg igenis feladatunk, és jól van ez így, ilyen is, hogy bevonni azokat az embereket, akiket nem érdekelne a közélet, hogy érdekelje. És ahhoz nem lehet az, hogy mi két órás elemzéseket egy hosszú összetett témáról kezdjenek el. Jó esetben amúgy lesznek nézők, akik utána majd jobban elkezdenek érdeklődni a téma iránt, és átmennek, megnéznek egy Győre Zoltán videót arról, hogy nem tudom, mi van Oroszországban. Mert elkezd, de nem lehet rögtön ezt rájuk önteni, és aztán csodálkozni, hogy mennyi embert nem érdekel a politika, és mennyi ember nem megy el szavazni. Vagy elmegy szavazni, csak azt se tudja mire. De mondjátok, hogyha nincs igazam, csak kicsit így néha ezt érzem bizonyos politikai jellemzőknél, hogy lenézik azt, aki próbál tömegekhez szólni, miközben a változás, amit kívánnak, nem valósulhat meg, ha nem szólsz tömegekhez. Még egyszer fel akarom hozni azt, hogy ugye itt már csoki nem lát. Na, csoki. Megfejtő, hogy ezt is gondolom. Vagy jól van ez ígyben, ugyanis idézek még egyszer, ez egy pártpolitika semleges műsor. Igen, de amúgy a fókuszcsoportról beszéltünk eddig, ez meg a jól van ez így. A jól van ez így, nem akarunk műsorvezetőket, akik politikusok, mert pont, hogy ugatunk a politikára, fura lenne, ott ülne egy politikus, vagy aki ezt közvetlen befolyásolja a politikai életet. Hisz, a jól van ez így, ez egy kommentár a politikán. És úgy tudsz csak felszabadultan beszólogatni mindenkinek, hogyha nem vagy, nem a, hogy mondjam, a foci csapatból ül be valaki a nézőtérre. Ez érthető? Az utószó előszóban Nagy Ádám az alábbiakat mondja el. Kutyapártról nem is beszéltünk, igazából látjátok, hogy csapongok össze-vissza, de hogy láttam, hogy a kutyapárt, majd például Nagy Dávid, akinek a nevét sokszor adtuk mostában, jól van, ez ígyben is. Na mit mondok? Olyan, mint egy élettel ezelőtt lett volna az a videó, az közben csak pár hónap. Kutyapártnak meg azt üzenem, hogy én értem a viccet, szerettem is a viccet, rengetegszer nevetünk együtt, de van a 2010-es évek utáni ellenzéknek egy vicce, aminek már négyszer ugyanaz lett a csattanója. Ebben én Nagy Ádámmal egyetértek, hogy jó. Lehet viccelni, de egyre kevésbé vicces a magyar közélet, és a kétfarkú kutya párt poénjai is sokkal kevésbé viccesek. Nem pont erről szólt, hogy a vicceik nem olyan viccesek. Itt egy kicsit absztraktabb voltam, de mindegy. Tök legitim dolog kritizálni a kétfarkú kutya pártot. Van mit kritizálni rajtuk. Ez csak egy kis csipkelődő beszólás volt. Azért egy viccpártnak gondoltam, nem lesz annyira. Nem áll távol tőle se egy kis piszkálódás. Egyrészt azt, hogy politikailag ugyanúgy nem igazán gondolnak semmit, mint mondjuk Nagy Ádám. Ja, én se gondolok semmit. Annyira, hogy úgy érzem, hogy egy kicsit luxus ilyeneken agyalni, hogy, és ez pont a Tisza meg Fidesz, hogy úgy csinálni, mintha itt egy nagyon mély diskurzus lenne, bazmen. Két ember közül választhatsz, igen, van a Tisza meg a Fidesz, ez a kettő van most. Az egyik egy elítélt bűnöző, aki tudod, hogy rabol, gyerekeket molesztál meg minden, a másik ember meg hát nem derültek ki róla, pedig nagyon jól át volt világítva ilyenek. Őről lenni nem tudjuk ezeket, hogy milyen. Lehet, hogy nem jó fejőse, lehet, hogy nem szimpatikus, de hogy melyiket engedett be a házadba vacsorára, vagy melyik legyen a vezetőd egy cégnél. Ott van egy ember, aki folyamatosan lop, és borzalmasabbnál borzalmasabb históriája van, és a másik, és elit nagy gondolkozók most, hát ez a Magyar Péter meg nem olyan szimpi, és komolyan úgy érzed, hogy itt döntési lehetőséged van, úgy érzed, hogy hát igen, itt van valaki, aki szétlopja és lerohasztja az országunkat, de hát ő meg nem olyan szimpi, és így adj erő, tényleg úgy kell csinálnunk, mintha itt most egy legit döntés lenne, itt van egy maffia állam, amit először le kell váltani, és aztán majd utána le kell dózerolni, és utána majd aztán elgondolkozhatunk összetettebb politikai kérdésekről, csak most láthatóan nem itt tartunk, mert leépítették a demokráciánkat, bazd meg. Jaj, te jó Isten. Na, mindegy, ezt csak így megjegyzem. És azt érzem, hogy csomószor Magyar Péter felé is lesz mit kritizálni, főleg amikor már hatalma lesz, és akkor látjuk, hogy miket döntenek, meg miket csinálnak, de hogy így nem olyan szimpi Magyar Péter. Igen? Akkor mit csinálsz? Akkor leszavazol a Fideszre. Bárki, aki nem a Fideszre vagy a Tiszára szavaz, az a Fideszre szavaz. Ha nem mész el szavazni, az a Fideszre egy szavazat. A kispártokra valószínűleg a Fidesz egy szavazat. Ez egyszerű. Nem én találtam ki, nem én akartam, hogy így legyen, ez a valóság. És attól, hogy ez fáj, attól még ez a valóság. Mindenki, aki nem szavaz vagy kispártokra szavaz, valószínűleg a Fideszre adja a szavazatát. Ilyen egyszerű! Nem tehetek róla, a Fidesz tehet róla. Ő alakította ki ezt a rendszert. Úgyhogy most nem kell úgy csinálnunk, mintha nagyon nagy, sok lehetőségünk lenne másra. És aztán lehet itt okoskodni, hogy azért legyen miről beszélgetni meg minden, de hogy most egyszerűen itt tartunk. Pák! Itt ez a szituáció. Melyik embert engeded be? Mit eszel? Egy darab oda fosott valamit, vagy egy húst, ami nem biztos, hogy ízlik? Melyiket öntöd? Mit csinálsz? De nézzük meg, hogy Csoki kiválása óta ugye milyen vendégek voltak, a jól van ez így be. Mennyire pártpolitika semleges. Mutass egy politikus. Ténylegesen pártpolitika semleges a műsor. Havas tanár úr. Havas tanár úr? Igen. Az a Havas Henrik, akit Horn Gyula nevezett ki államtitkárnak. Azért ez stretch, hogy úgy mondjam. Azért ez kapálózás. Most a Havas volt 5 napig politikus, 30 éve, vagy nem tudom. És akkor, geci, ettől már pártpolitika semlegességét elvesztett, ha jól van ez így. Figyelj, hogyha valaki szerint ez ellene ment az elveimnek, akkor majd látszik a hitelességi deficit. Ezt nem senki más, pedig aztán sokan megnézték ezt a videót, ezt pont nem jutott eszébe senkinek, hogy ez a Havas, ez még 30 éve, 5 napig amúgy nem pártpolitikus volt, de valami politikához közeli ember volt. Úgyhogy hú, nem szembe mentél az elveiddel, bazdmeg. Ez azért, na ez a vergődés. Hát most úgy csinál, mintha elkapott volna, de ez azért kemény amúgy. Egy nagyon magas rangú ex-politikus jelent meg. Hát azért a Havasról szerintem az emberek 99,9%-ának nem a magas rangú politikus jött eszébe. És ha picit tovább görgetünk, itt van Pankotai Lili is, aki ugyan nem szerepel semmilyen pártba. Közélettel is foglalkozó műsorban elhívok embereket, akik közélettel foglalkoznak. Sokkoló. Hogy az ellenzéki politikai oldalnak egy prominens politikai aktivistája. Igen. És ha egy picit tovább nézünk, itt van ugye Ruf Bálint 2 héttel ezelőtt. Na hát Ruf Bálint volt tanácsadó. Azt gondoltam, hogy ennek ellenére meg fogom hívni. Nem lett belőle nagy balhé. Jó, azt hittem megúszom. Aki egy politikai tanácsadó, akinek deklarált célja az, hogy kormányváltás történjen. Nekem is! Istenem, de szeretném! Annyiszor mondtam már! Tudom, erről beszélgettünk, de én nagyon adnám, hogyha Ruf Bálint egyszer politikus lenne. És akkor még mond, azt is szememre veteti, hogy ebből még politikus is lett. Én Ruf Bálintokat szeretnék hatalomba látni. Ruf Bálintot miniszterelnöknek! Botka Lászlónak volt a tanácsadója. Sőt, itt az Edina a héten, aki a Momentumban volt. Ha még ő is itt lenne, most azt is felhozhatná. 3 héttel ezelőtt Schulz Nóra. Nóra is ott volt, igen. Megfogott. Lebuktam. Amúgy ez tényleg kiveszi ezt komolyan. Te találtál ki a fejedben valamit, és annak nem felelek meg. Bele lehet kötni a műsorokba biztos, de nem biztos, hogy ez az irány, amiből ezt megtámadnám. És akkor most ki lehet jelenteni, hogy jól van ez így, egy pártpolitika semleges? Nem, akkor nem lehet kijelenteni. De a hitelességi kérdés szerintem ezeknél az embereknél nem merült föl. De itt ez nem olyan szigorú, mint aminek veszik, hogy az nem lett be, hanem olyan, hogy azt gondoltam, gondoltuk már csak jó, ezt együtt egyeztünk meg ebben, hogy most a foci van eszembe, hogy olyan, mintha kommentárnak sem ül be az egyik csapatból valaki. De lehet, hogy a kommentárnak beül egy régi focista, amúgy ilyet már láttunk, de nyilván nem fog az, hogy megy a Fradi Újpest meccs, és a kommentátor egy fradista. Ez nyilván nem működik. Értitek, mert ő nem, de remélem, ti értitek a hasonlatomat. De lehet, hogy beül kommentárnak valaki egy másik csapatból, aki 20 éve leszerelt, mint focista, mint szakértő. Tudom, hogy a magyaroknak focis hasonlatokat kell hoznom. Hát, szerintem. Megfogott, az Györe Zoli. Egy biztos. Én nem azt akarom mondani, hogy hiba volt ezeket a vendégeket meghívni. Én sem, mert nem volt. Nagyon jók voltak mindannyian. Ezek a legjobb részei, a Jól van ez ígynek, amikor ténylegesen politikával foglalkozó és politikához értő emberek mennek el Nagy Ádámmal beszélgetni. A kis ostoba politikát nem érdeklő Nagy Ádámmal beszélgetnek, mondanak okos dolgokat legalább. Én ezt vallom. Amúgy ezek az emberek valóban jobban értenek a politikához, és azt is vallom, hogy olyan embereket kell hívni, akik valamiben jobbak, hogy felvigyék a csatorna, meg a műsor színvonalát. Úgyhogy igen, olyan embereket hívok, akiket nagyra értékelek, akiket szeretek, mert szerintem az a jó. Olyan embereket kell keresned magad köré, akik valamiben jobbak, mint te, ezzel lehet fejlődni neked is, meg az egész tartalomgyártásnak. Én nem gondolom, hogy mindenkinek okosabb vagyok. És ez szerintem jó dolog. Itt a képmutatás a probléma szerintem Nagy Ádám részéről. Ez a képmutatás, hogy meghívtam a Havast. Álljon már meg a menet. Aki egyrészt a piaci körülményekhez igazodva a széles körű ellenzéki nyilvánosságot szolgálja ki tartalommal, és ezáltal bővíti, növeszti a cégét. Így is lehet hozzáállni. Most akkor mit kéne csinálnom? Korlátoznom a nézőszámot? Hogy mi lenne erre a megoldás tényleg, hogy hát 20 ezer embernél meghúzzuk a határt, és privátolom a videót? Hogy mi a fasz? Ezek a műsorok ebben a hajrában, hogy minden nap más jön, ehhez nem tudtam volna egyedül megcsinálni, és kellett egy céges háttér, hogy megszervezzük, hogy szerkesszük, hogy összevágjuk, hogy minden, és közben még mentek egyéb dolgaink is folyamatosan. Ez most mit buktatott le itt pontosan? Mit állít, ami rossz? Nem lehet, hogy onnan is hozzá lehet állni, hogy eljutatjuk a közéletet és a politikát olyan emberekhez, akik amúgy apolitikusak lennének? Hangot ad nagyon fű alatt a kevésbé szakmai, de mégis szíve szerinti politikai álláspontjának, vagyis ő mindig aktuálisan a legnagyobb ellenzéki politikai aktor támogatja, aki lehetőleg egy ilyen jobboldali, egy ilyen... Lehetőleg. Én kértem, hogy jobboldali legyen. Igen. Szeretném, hogyha ez a maffia állam lecserélődne. Nem én döntöttem, hogy Magyar Péter jobb vagy baloldali lesz, de most nyilván ő az esélyes. Ki az, aki nem látja, hogy az egyetlen opció az Fidesz lecserélésére most a Tiszapár? Vagy most ezen fogunk vitatkozni? De attól még nem erről szól a műsor, amúgy, ha megnézed, nem erről szól. Nekem azzal van a problémám, ha valaki képmutató. De mi a képmutatás lényege itt? Azzal van a problémám, ha számon kér mondjuk Hont András... De Hont András egy propagandista, igen? ...aminek a sokszorosát elköveti Nagy Ádám. De mit követ? Na jó. Ugyanis mit mondott Nagy Ádám Hont interjú után? Ezt most direkt megnéztem. Hont egy miniszterelnököt. Egyfelől Hont, érdekes mondom, felhúzódott egy podcast, aztán beült a Orbán, azért ott kérdéseket vett föl, hogy honnan, hogy húzott föl hirtelen mögé egy apparátus, és aztán elment az Orbán Viktor, akit nem kérdezett föl, csak tudod mi az Orbán Viktor? Egy hatalomban lévő miniszterelnök, 15 éve hatalomban lévő miniszterelnök, aki egy személyben gyakorlatilag mindenről döntött az elmúlt 15 évben, hogy hogy alakul a politika és az egész állami működésünk. Ezt egyenlőségbe állítani Magyar Péterrel, vagy gondolom azt fogja most, akinek még nem volt hatalom a kezébe, az elképesztő, iszonyat nagy csúsztatás. A megafonosok is megirigyelnék amúgy. Nagy Ádám, az 509-es, jól van ez ígyben, az első Hont interjú után szó szerint azt mondta, hogy feltűnően nem nagyon van visszakérdezés, nem nagyon van olyan, hogy na jó, akkor hoztam itt adatokat, ezzel szembesítelek. És milyen adatokat? Nekem is fel kellett volna kérdeznem, mint ez az asszonya Magyar Pétert, hogy kevesebb a nyugdíj. De hát a Fidesz van kétharmados hatalmon. Őket hogy ne lehetne felkérdezni adatokból? Ez a perverziója most a független médiának egy csomó helyen, bár nem is a független médiának, hanem embereknek, hogy mivel az Orbán nem lehet felkérdezni, ezt a Magyar Péteren élik ki, aki már minden szinten fel volt kérdezve, szerintem mindenről felett kérdezve, szabadon el lehet menni ilyen országjárásra is, feltenni neki a kérdéseiteket. A propaganda az összes kreált ügyről is felkérdezte már, meg nem kreált ügyről. Gyakorlatilag a Magyar Péter az elmúlt egy évben többet volt felkérdezve, mint az Orbán egész pályafutás alatt. Elképesztő, hogy ezt a iróniát nem látják benne, hogy ne haragudj, az Orbán lenne miről felkérdezni, hisz ő a miniszterelnök. Magyar Péternek még hatalomba se volt, és már többet van felkérdezve, és ezt nem értem, hogy ez hogy van a fejükben egyenlőségek között. Kínos témák egyáltalán nem kerültek elő. Pedig a Fidesznél azért lennének. Lennének, és nem csak olyanok, amit a Index vagy az Origó felfúj, hanem valós problémák lennének. 15 éve teljhatalommal uralkodó miniszterelnöknek talán felmerülhetne, nem? Talán egy kicsit több felelőssége van ebben. Felrója Hont Andrásnak azt, hogy az egy nagyon baráti beszélgetés volt. Még egyszer mondom, hogy nem volt visszakérdezés. Hont András, aki újságírónak vallja magát amúgy, és felkérdezett, nem kérdezett föl egy miniszterelnököt. És nem volt szembesítés. Igen. Mit nem értesz, Zoli? Direkt lehet csak ennyire hülyét játszani, ha nem érted, hogy Orbán Viktor sokkal több dolgokból lehetne felkérdezni, mint egy olyan embert, aki még sose volt hatalomba. Úgy érzem, hogy én bolondultam meg. Lehet, hogy én bolondultam meg. Csak én látom ezt? Ezek után Magyar Pétert mikkel szembesíti Nagy Ádám, milyen visszakérdezések? Milyen visszakérdezések? Még nem volt hatalomban Magyar Péter. Na jó, visszatérünk majd a Magyar Péteres interjúra is, gondolom. Esznek, és milyen adatokat hoz fel? Felkérdezem a Magyar Pétert, hogy miért ennyi a nyugdíj. Mert amúgy kormányzati kommunikáció alapján már most mindenről a Tisza tehet. Szintén a Magyar Péter interjú előtt a fókuszcsoporton megjelent egy short. Na nézzük. Te anya leszek, olyan apa kell mellém, aki értéket ad. Nem kérdőjelez meg mindent. Nem kérdőjelez meg mindent, az fontos. Már például ebben nem értünk egyet. Szerintem mindent meg kell kérdőjelezni, mert különben idióta birkák lesztek, mint a fideszesek. Bocsánat, fontos. Ugyan, csúnyán mondtam a fideszesekre. Szóval fontos a kritikus gondolkodás Nagy Ádám szerint, és meg kell kérdőjelezni. Így van. Így van, fontos. Ha jól van ez ígyben, folyamatosan kritizálunk mindenkit. De majd akkor elmondom, mi volt a másiknak a koncepciója, hogy miért volt szerintem fontos, és miért így tartottam fontosnak. Idióta birkáknak nevezi a Fidesz szavazókat. Pedig amúgy mindent nagyon okosnak tartom. Akkor most már jó? Jaj, nagyon okosak. Játsszuk el, hogy mindenki nagyon okos, aki Fidesz szavazó. Nem? Játsszuk el együtt. Így, és akkor sokkal politikai korrektek lehetünk. Jaj, nagyon okosak azok a Fidesz szavazók. Jaj, hát ha valaki okosak, akkor ők. Na most nézzük meg, hogy ő miféle kritikus gondolkodást tanúsított, amikor leült, még egyszer mondom, Magyarország potenciális leendő miniszterelnökével. Jó, akkor itt ebből meg van minden. És ezt a pártpolitikázást meg mindig felhozzák nekem, amit a Csokival közösen egyeztünk meg, hogy nem lesz benne pártpolitikus, de amúgy nem az én döntésem volt a Csoki távozása, amúgy akármennyire ennek van kommunikálva. Én szívesen elmondanék mást is, de nyilván a magánéleti dolgokról meg nem beszélünk, vagy a másnak a döntéseiről. Úgyhogy nem. És ez egy kicsit ilyen idegesít amúgy azóta is, hogy állandóan így nekem van szegezve, és én vagyok az ellentmondás ebben, és én vagyok a diszonancia, hogy igazából ez okozott egy kis feszültséget, hogy úgy lett kommunikálva, mintha az én döntésem lett volna, de nem. De nem akartam erre aztán válaszolni. Lépjünk tovább, azt úgyis az a lényeg, hogy tudunk egy jó műsort csinálni utána, vagy sem. Nyilván beszéltünk opciókról, és amit Csoki felajánlott, azt gondoltam, hogy nem fog működni, hogy mondja, formátum tekintetében. Látni amúgy van egy csomó videója, ami akár a kutyapártnál, akár magánál a Skype-on keresztül megy. Ő nem tudott volna ennyit itt lenni, mint amennyit kell szerintem egy napi műsorhoz. A Skype-os műsor, én azt mondtam, hogy ezt nem tudom elfogadni, ez így nem fog működni Skype-on keresztül. Jól van ez így, hogyha nem tud bejárni mindig. Úgyhogy ilyen szinten az én döntésem, de azért nem érzem, hogy nagyon sok döntési helyzetben lettem volna ebben. Az, hogy a kutyapártos dolog már csak egy plusz rá. De nyilván lehet emiatt engem elővenni, hogy én vagyok a szemét, meg hogy akkor a Csoki nélkül nem akarja nézni, vannak, akik nem akarják, vannak, akiknek továbbra is hiányzik a Csoki, és el tudom képzelni, persze, akkor ő nem fogja nézni mostantól a műsort, sajnos. Én megpróbálom ebből a helyzetből kihozni, amit ki tudok hozni. Szerintem. És amint tudtam, nyilván már készültem a megoldásra. Én továbbra is szerintem a Csoki egyre ügyesebb, kezdi megtalálni a hangját. Továbbra is sok sikert kívánok neki. Akkor is Csokkeren kövessétek Instán, TikTokon, YouTube-on. Én csinálom, amit én látok jónak, ő meg csinálja, amit ő lát jónak. Azért ez nem egy olyan dolog, ami miatt bárkire mérgesnek kell lenni. Szerintem. Ja, nézzük tovább, hogy mit csináltam a Magyar Péterrel. Atya Isten, meg is a felénél vagyunk a videónak. Mik azok a fontos politikai kérdések, amelyeket feltett ugye Magyar Péternek. Arról beszél, hogy majd milyen kérdés, amit ő feltett volna, és én nem tettem, mert nem láttam, hogy Rezoli fejébe előre. Mik voltak a visszakérdezések Nagy Ádám részéről? Mik voltak az adatok, amiket felhozott? Milyen adatokat kellett volna felhoznom valakinek, aki még nem volt hatalomban? Mesélj már, légy szíves. A kocsi tele van statisztikai adatokkal? Igen, igen, de hát most nem hozom be, meg rohadt nagy vihar van eleve. Vihar van kint? Mm. Nagyon nehezen bírom röhögés nélkül, és hogy... Aki ilyen sziporkázó humora van, ott nehéz, nehéz röhögés nélkül bírni. Először az országjárásról kérdez, utána mentális egészségről van szó, utána a kritika befogadása, és végül a hatalom pszichológiája. Én ezeket a témákat már régóta, hónapok óta meg szerettem volna kérdezni. Elmondtam, hogy szerintem azért miért más egy hatalomban lévő embert felkérdezni, hisz ott van miről, vannak döntések, amiről fel tudod kérdezni. Magyar Pétert meg aztán tényleg mindenről fel lett már kérdezve. És úgy, hogy a ügyek 90%-a kreált propaganda ügy, de arról is felkérdezte az összes, loholnak folyamatosan nyomába propagandisták, elmegy a Marcihoz, aki felkérdezi mindenből, el lehet menni országjáráson és a mikrofonba feltenni neki kérdéseket, szóval azt éreztem, hogy ami Győr Ezoli lehet vár, hogy felteszem majd ugyanazokat a kérdéseket, amit már ezren feltettek, az a kurvára nem vagyunk előré. Ez volt a fejemben, hogy azért szeretnék egy videót, és itt is lehet, hogy vitatkoznánk Győr Zoltánon, aki biztos nagyon szereti elméletileg megragadni a dolgokat, de azt vettem észre, hogy a politika az nem csak adatok és elmélet. Sőt, azt vettem észre, hogy sokkal inkább a személyiségek, és lehet, hogy én nem értem a politikát, mert nem érdekel, de én meg úgy érzem, hogy ő becsüli alá, hogy az emberi, egy-egy politikus emberi mi volta, az mennyivel befolyásolja az egészet. Sokkal több ego van a döntések mögött, ami a világban, mert sokkal több személyiség, kicsinyes sértődések, mint amennyit szeretnénk, hogy legyen. De elég csak ránézni a Trumpra, aki hidd el, hogy nem az adatok alapján dönt, hanem igenis a személyiség alapján, és az volt az alapfeltevésem, hogy bassza meg. Itt vannak az Orbánék, és nem a szakértelmükön csúszott el ez, mert akartak volna hívnak szakértőket, hanem azon, hogy milyen emberek. A hatalom mérgezte meg őket, vagy már előtte is ének voltak, de nem a szakértelem hiányzott a magyar politikába, hanem az emberség. Egy olyan embertípus, aki tényleg szeretne tenni a hazáért és építeni valamit. Szóval szerintem ez egy sokkal érdekesebb kérdés, megpróbálni, nem biztos, hogy sikerült, de hogy egy kicsit megpróbálni a Magyar Péternek ezekre az aspektusára rákérdezni, hogy ezekre mit mond, mert a Fidesz is ezeken csúszott el. A hatalomhoz való hozzáállásán, hogyha majd ő is ezen elcsúszik a Magyar Péter, akkor itt lehet látni, hogy amúgy hogyan indult, vagy mit állított, és aztán lehet, hogy nem lett igaz. Felkérdezni ez ezredik, hogy mondjam, vagy valami propaganda izéből, épp a Tiszaadó, meg ilyen baromságokról, amit már ezerszer válaszoltak, vagy pedig mindenféle adatokat hozni neki, hogy ezt hogy oldanák meg, úgyhogy még nem is látják a költségvetést, se az, hogy milyen szerződések vannak, se semmit, meg nyilván a Magyar Péter mondta dolgot, de közben jó esetben lesz egy, nem tudom, mondjuk oktatásról, majd egy oktatásügyi miniszter, akit föl lehet erről kérdezni. Ez sokkal érdekesebbnek találtam az emberi oldalát ennek a dolognak, mert szerintem azon csúszott el ez az ország már többször is. És az a másik dolog, hogy a többi kérdést meg már ezren feltették. Ez volt az alap, hogy mondjam, feltevésem. Nem tudom, hogy ezzel egyetértettek-e. És aztán nyilván az országjárás például azért volt számomra érdekes, mert mi is elmentünk, ki lett vágva, mert hadováltam össze-vissza, de hogy felvezettem, hogy amúgy mi is voltunk ugye országszerte előadásokat tartani. És volt egy előadás, utána az emberekkel egy kocsmában beszélgettünk, és aztán ezt megcsináltuk kétszer, hogy néha háromszor egymás után, és kurvára tömény, nagyon durva. Előadsz, és aztán egész este emberekkel beszélgetsz, alszol, mész a következő állomásra, előadsz, emberekkel beszélgetsz, és három nap után, úgyhogy csak egy előadásunk volt, olyan leszívva jöttünk el, annyi élmény volt bennünk, és annyira leszívott érzelmileg, testileg, lelkileg minket ez az élmény. Közben belegondolva, látva az országjárás, látom, hogy ő ezt naponta csinálja. Egy éve, az egyszerűen elképesztő számomra, hogy ez az ember miket él át, ami valószínűleg nagyban befolyásolja, hogy mit gondol ez az országról, hogy látja a problémáit, hisz végigmegy az országon. Aztán nagyon érdekes, hogy egy politikus végre végigmegy az országon, a legkisebb településektől a legnagyobbakig, végigmegy az országon, emberekkel beszélget, biztos, hogy hatással van rá, és ez érdekelt például, hogy ez milyen hatással van rá. Ez volt az egyik téma. Meg az, hogy ezt mentálisan hogy lehet bírni, mi is online vagyunk folyamatosan, és mi is rottyom vagyunk, de ő ezt ezerszeresen kapja. Szóval igenis érdekelt, hogy ezt hogy lehet bírni, mert nem mindegy, szerintem, hogy szellemileg egy vezető hogy dolgozza fel ezeket, hogy tudja ezt helyre tenni magába. És azt gondoltam, hogy ezek a témák legalább még nem lettek kitárgyalva ezerszer, és engem ezek érdekeltek, és most el is mondtam, hogy miért. Az a kritika... Igen, úgy éreztem, hogy nem mindig jól fogadja be a kritikát, beszéltem a független sajtóval is erről, meg néha úgy tűnt. Ezért dobtam be ezt a témát, meg amúgy ez rávezetett arra is, hogy a hatalom pszichológiája meg engem kifejezetten érdekel. Nyilván nem lehet olyan mély elemzésekbe belemenni, mint amennyire ebben el lehetne merülni amúgy, biztos jobban is fel lehetne tenni a kérdéseket, de hogy szerintem ez egy kurvára érdekes dolog, hogy valaki, aki hatalomba lesz, hogy vélekedik a hatalomról, hogy védekezik az ellen, hogy eluralkodjon rajta a hatalom. Engem ezek a kérdések érdekeltek. És hogyha senki nem kérdezné föl, miközben hatalomban van, akkor nyilván, akkor ott nekem fel kellett volna kérdeznem, mert lehetőségem adódott volna. De mivel már ezeren fölkérdezték, úgyhogy még igazából nem is volt miből, ezért gondoltam, hogy akkor megpróbálok egy más aspektus hozni, mint eddig mások, és olyanokról beszélni, ami engem érdekel. És szerintem nagyon fontos, hogy mit válaszol valaki, aki vezető szeretne lenni majd. Szóval ez volt bennem. Talán érthető. Amúgy ez is gyorsan jött össze. Amúgy itt van egy könyv, pont a háttérben beraktam direkt, az a hatalom pszichológiáiról szól, és azt olvastam előtte, Corruptible, és ez egy easter egg-nek raktam be. És amúgy kb. Egy héttel, már hónapok óta próbáljuk összehozni ezt az interjút, de ugye egy héttel előtte mondták, hogy akkor érnének rá, gyorsan kell cselekedni, de ez a vlogban benne van amúgy. Meg akartam kérdezni, hogy mennyire vagy kimerült. Már ez is érdekes, hogy tegeződnek. Hozza a kávét, ugye Nagy Ádám Magyar Péternek, kiszolgálja kávéval. Igen, akartam egy ilyen közvetlenebb feelinget, mert szerintem a Magyar Péter ahhoz van hozzászokva, hogy mindenki agyon támadja. Akár jogosan felkérdezi a független média, akár a propagandisták meg aztán tényleg csak támadják. Akartam egy olyan közeget megteremteni, ahol lehetséges, hogy őszintében válaszol, és el tud lazulni. De ezt még kell megmagyaráznom, és feelingbe is ezt akartam egy kicsit, az emberségét kihozni, mert szerintem az is sokat elmond. Nem csak gépek vagyunk, nem csak robotok, a politikát nagyon-nagyon meghatározza, lehet, hogy Győre Zolit meglepi, hogy valaki milyen ember. Valószínűleg jobban meghatározza, mint az elvei. Úgyhogy ezt szerintem nem tudom, mit nem ért ezen. Az, hogy tegezem, egyfől a tegezés manapság azért már nem úgy van, mint régen, másfől azért a Magyar Péter idősebb, de azért fura lenne nekem, hogy ha nem tegezni. Azért az inkább a mi generációnk, mint a havast nem tegeztem nyilván, tanár urat, de azért nekem az lett volna furcsa, ha ez a magázódás amúgy, de lehet ezt a modorosságot erőltetni. Nyilvánvalóan nem egy újságíró Nagy Ádám, hanem egy politikai kommentátor. YouTuber. Megmondó ember. Politika semleges tartalmakat csinál. Elvileg. Győre Zoltán. Belelátok valaki fejébe, aki nem szeret engem, és hát egy csomó jogos dolog van, persze. De azért, amikor a szándékaimat kérdőjelezik meg, az azért fáj. Azt lehet mondani, hogy figyelj, ez a Nagy Ádám rakás szar, amit csinál. Ostoba, hülyeségeket beszél, szar a videó. Szenvedtünk a képpel, azt hagyjuk is, majd láthatok a vlogban. Kritizál videósokat, aztán meg elbassza a videót, stb. Ilyen is van, minden van. Azt kérdőjezi meg, hogy nekem mi a motivációm, az igazán fájó. Tegeződnek, ugyanis Magyar Péter egy fiatalos politikus, Nagy Ádám pedig egy fiatal influencer. Szerintem azért tegeződik a legtöbb ember interjúban, nem? Vagy nem? Hát, hogy bunkó voltam, bocsi Péter, hogyha letegeztelek, de nem úgy tűnt, hogy megsértődött meg, mert nyilván nem ott találkoztunk, hanem megjöttek, akkor köszöntünk, akkor beszéltünk pár szót, mielőtt elkezdtük, ott már kiderült, hogy tegeződünk. És akkor az hitelesebb lett volna, hogyha interjú idejére átállítom magázódássá. Nem értem, hogy miért kell ennyire úgy éreznünk, hogy a politikus ennyivel fölöttünk áll. Szóval ilyen szinten szerintem ezért is furcsa lenne a magázódás, mert az adna neki egy olyan töltetet, hogy ő egy másik polcon van. Nyilván, Magyar Péter most a legismertebb ember kb. Magyarországon, és nagyon sok dolgot vállalt magára, de attól még politikus, aki képviselni akar engem. Szolgálni akarja a népet. Hagyd tegezzem. Tegeződéssel szerintem nincs baj ezzel a viszonyrendszer. Nincs baj. De mégis erről beszélt egy csomót, hogy miért van baj. Hogy hozza a kávét, Magyar Péter. Hát lerakom. Igen, a kávét. Mondottam, hogy valamivel el kell kezdeni a videót, és gondoltam, hogy leülök, és lerakom a kávét, az nem rossz. Ugye, mert kint akartuk eredetileg forgatni parkban a videót, szerintem az egy kurva jó helyszín lett volna, de végül már nagyon hideg volt meg minden, úgyhogy inkább gyorsan kerestünk egy benti helyet, és akkor ez van. És van, akiknek nem tetszett, hogy ilyen kávéházi hangok voltak, de én meg kifejezetten szeretem hozzád az atmoszférához. Mi nem lehetett ezt kivágni, és akkor... Azért nem, mert direkt bele akartam rakni. Nem véletlen maradt benne, hidd el. Meg akartam kezdeni, hogy mennyire vagy kimerült. Mennyire vagy kimerült? Hát szerintem ez egy jogos kérdés attól, aki én is kurvára kimerült voltam azon a héten, csak így belegondoltam, hogy a Magyar Péter meg ezt a tempót tízszeresen tolja egy éve. Tényleg érdekel, hogy ez hogy a faszba lehet bírni. Engem tönkre tesz egy ilyen sűrű hét, és ez, bocs, engem ez érdekelt. Mokka? Nem kellett jóvá hagyatni a kérdéseket. Nem küldtük el előre a kérdéseket a Magyar Péteréknek. Koncepciót elküldtem, hogy kb. Ilyen videót szeretnék, amúgy ezek a témák érdekelnek, ma hozzuk össze, és nem, ezek lehet, hogy szar kérdések, de az én kérdéseim voltak. Kedves vendégünk, ön, mint közszereplő, mennyire kimerült? Mint aki durvább tempót diktál az elmúlt egy évben, mint az egész ellenzék 15 év alatt, felmerül a kérdés, hogy hogy lehet ez fizikailag bírni, mert ha lehet, akkor meg felmerül a kérdés, hogy eddig egy egész új ellenzéki elit, hogy nem próbált ezt meg? Országjárás, az feltölt inkább? Mit nem érteszek? Is. Az országjárás feltölt. Amúgy igen, majd te is egyszer elmész közönséget találkozni. Az a kérdés szerintem, és ezt a Magyar Péter megértette, hogy igazából fizikailag kurvára fárasztó, de közben ad egy olyan löketet, az, hogy emberekkel beszélgetsz, egy olyan érzelmi feltöltés, hogy bazd meg, végig is van értelme, amit csinálok, emberek vannak-e mögött, így ez a kérdés lényeg. Fáradt vagy-e, Péter? Hogy bírod ezt? Na jó. Kényelmesek-e ezek a kérdések? Hát ez így elég viccesen indul, bevallom. Szerint, Zoli. Stílusa kicsit temnyérbe mászó nekem. Olyan, mintha nem értené ezeket a dolgokat. Ezek egyelőre nem politikai kérdések. És ki mondta, hogy az lesz? Minden kommentet te írsz, amit te nevedben írnak, mert én ebben nem voltam biztos, de egyszer találkoztam talán valakivel a Tisza-szigetesek, és azt mondták, hogy de te írod. De én megszállottan online vagy? Most letettem. Az egy pillanatra gondoljuk el. Na ebben mit fog belelátni? Hogy mi lett volna a reakciója az internet netcseppének, ha Hont András ilyen kérdéseket tesz fel Orbán Viktornak. Hogy... Mondjuk ott is érdekelne, hogy az Orbán, csak ott teljesen egyértelmű, hogy nem az Orbán kezeli a saját közösségi médiáját, szóval ilyen szinten az egyértelmű sajnos, bár hogyha igen, akkor kiderülne, hogy néha olyan agyhalott dolgokat rak ki, akkor elkezdenek aggódni a miniszterelnökért, mint így nem aggódni, inkább az országért, de náragúgy 15 éve van teljhatalommal, uralkodik felettünk, lehet, hogy ott vannak relevánsabb kérdések, igen. Még mindig itt tartunk, hogy nem lehet egy kihívó és egy 15 éve teljhatalommal uralkodó ember között különbséget tenni ilyen szinten. Hont egy olyan szituációban volt, hogy ott volt egy miniszterelnök rengeteg bűnnel a hátta mögött, és nagyon kérdéses dologgal, és azt a miniszterelnököt 15 éve nem kérdezhette föl, vagy még több független sajtó ezekről. És ezt a lehetőséget hagyta ki. Én nem hagytam ki lehetőséget, hisz bármi, amit mindenről megkérdezték ma Magyar Pétert, amiről lehetett. És azt gondoltam, hogy ez újdonság. Orbánnál tudod, mi lenne az újdonság? Egy felkérdezés. Ott pont, hogy az lenne az újdonság. Viktor, hogy bírod ezt a hajtást? Hogy bírod? Hogy bírod, amikor így utazol? Jó, Isten, tényleg nem látsz különbséget? Adja kérőd, Zoli. Igazából ilyen lifestyle, bulvár, mert megtudjuk, hogy kicsit a magánéletben hogy működik a Magyar Péter. De nem azt kérdeztem, hogy milyen a gyerekeivel, hanem online hogy kommunikál. Ez szerintem egy érdekes dolog. 2025-ben politikai kommunikáció láthatóan jól megy neki. Ilyen szinten gondoltam, hogy megkérdezem ezeket is. De hát akkor nem tetszett, hogy őre szólnak. A gyerekeivel mit csinál, hogy nehezíti el a politika az ő életét. De még egyszer mondom, itt politikai... Mondjad, hogy akkor mit kellett volna kérdeznem, amit nem kérdeztek meg már ezerszer. Nem hangoznak el Nagy Ádám részéről. Őt, ezért állítom azt, nem érdekli a politika. Zoli, majdnem azt mondtam, hogy hülye vagy a politikához, de nem vagy hülye. Te nagyon jól tudod elméletben. De azt sajnos úgy látszik, hogy nem érted, hogy a politikának nagyon sok dolga emberi szinteken múlik el. Kapcsolatokon, hozzáálláson, egón. Sajnos a politika az nem egy tudomány, sajnos nagyon sok emberi dolgon múlik. Ezért fontos a politikában az, hogy milyen ember, vagy hogy reagál bizonyos dolgokra. Mert nem gondolhatod, hogy minden csak az adatok meg ilyenek alapján múlik, főleg itthon. Láthatjuk az ország sorsán, hogy az, hogy az Orbán a focit szereti, kikre van megsértődve, kiket szeret, az gyakorlatilag az ország erre ráformálódott. Szóval igenis az ember, hogy milyen ember van döntési pozícióban, az hat az országra, hisz látjuk, hogy az Orbán a saját képére formált ezt az országot. Egy korrupt, focira mindig van pénz, meg ilyen hülyeségekre, meg a haverokra, meg stb. Látható, hogy hogyan befolyásolja a személy. Trump most ugye Didi kért tőle kegyelmet, de mondta, hogy hát nem ad neki, mert nem támogatta, amikor miniszterelnök akart lenni, vagy mi elnök. Ilyeneken múlik bazdmeg a politika. Úgyhogy szerintem igenis fontos, hogy milyen az ember, nem csak az, hogy ja, és mi van az oktatás, és akkor elmondhatja ugyanazt, amit ezerszer elmondott a Magyar Péter, hogy ja, szeretne jobb oktatás, mert most szar az oktatás. Pontosan tudom ezeket. A kérdéseidre, amit keresel, nézd meg az országjárást, nézd meg a kritikus interjúkat vele, ezekre már válaszolt. Nem akartam, csak azért, hogy én is elmutatom, hogy mekkora kritikus vagyok, ugyanazon végigmenni, amit már végigmentek rajta százon. Igyekszem egyébként visszafogni magamat, igen, én írom, de hát ugye eznek is megvolt az oka. Nem azért, mert hogy én egy függő voltam feltétlenül, bár egyébként az ismerőseim biztos azt mondanak meg a gyerekeim, hogy ide. Na, például szerintem egy netfüggő amúgy, a telefonfüggő a Magyar Péter. Kíváncsi vagyok, hogy ez, hogyha mondjuk miniszterelnök lenne, akkor már szerintem nem lenne olyan. Most megértem, hogy miért csinálja ezt. Látni az ellenszélt, a milliárdokat, több ezren milliárdokból dolgoznak ellene, és ők ellen tudnak tartani pár Facebook poszta, ez csoda amúgy, és nem csoda, hogy mindenhol reagál. Nyilván, hogyha már miniszterelnök lesz, akkor nem lesz túl elegáns mindenhova hülye kommenteket ott hagyni. Úristen, Magyar Péter olvassa a Reddit kommenteket is. Én nagyon sokszor hallom politikai influencerektől, meg akár politikusoktól is, hogy Redditen ki mit irogat, és hát ez szerintem borzasztóan káros és kontraproduktív. Mi az, hogy elolvassak? Amúgy az Erhangeri, ami elég politikai töltetű, tök jól le lehet szedni azt, hogy most éppen hát egy bizonyos buborék mind pörög. És vannak értelmes kommentek, vannak nem értelmes kommentek, de ez a legnagyobb boomerség a Redditet egy kalap alá venni. A Reddit az egy honlap, ahol millió és millió subreddit van. Tök jó, fontos, érdekes subredditek vannak, minden témának megvan a subredditje, hogyha mondjuk téged nagyon érdekel, nem tudom, az óra felújítás, biztos arról is van, és értékes információkat találhatsz ott. Szóval ez kicsit általánosítás szerintem. Hatalommal rendelkező médiaszemélyiségek vagy politikusok tényleg azt bújják, hogy az internet pöcegödre. Az internet pöcegödre az szerintem inkább a Facebook, nem a Reddit. Nem értem, hogy miért mondja ezt a Győre Zoli. Valószínűleg nem ismeri a Redditet. Nyilván ott is van pöcegődő része, vannak ilyen subredditek, amik kifejezetten azok. De abban egyetértünk, hogy az sem egészséges, hogy az utolsó szar hozzászólásokat is elolvassák. Én is mostanában rákeresek a fókuszcsoportra, jól van, így megnézem, hogy miket írnak, főleg úgy, hogy mostanában egy csomó cikk jelenik meg rólunk, meg minden, és nem egészséges nyilván mindennel találkozni, mert elbizonytanít magadba. Ott van a videó, mondjuk egy videód, vagy egy irányod, ami rengeteg embernek tetszik, és te is úgy érzed, hogy értéket tudsz átadni, de ott lesz valaki, aki csak úgy oda befögi, ez egy szar, meg se nézte, és akkor elbizonytalani. Szóval vannak ilyen részei, de ezeket meg kell tanulni helyén kezelni. Szerintem ennél rosszabb helyeket is olvasgathatna. Facebookon nyomja a Magyar Péter, szerintem sokkal nagyobb pöcegödör amúgy. Viszont nagyon sok magyar szavazót ott lehet elérni. Valószínűleg a redditeseket nem kell meggyőznie, hogy rászavazzanak, ahogy budapestieket sem annyira, úgyhogy nem véletlenül az országot járja, a vidéket, és mondjuk a Facebookot. Mert ott sokkal több emberhez elér, akik még potenciális szavazók lehetnek. Életemben soha nem kerestem még rá Redditre, hogy ki mit ír ezekről a politikai aktorokról, különböző influencerekről. Szerintem ettől jobb, ha az ember távol tartja magát, és próbál tényleg a valósággal foglalkozni. De most mi a valóság? Ugyanezt köpködhet rád mondjuk egy tévés, hogy a YouTube az egy pöcegödör, nem lehet megnézni, hogy mit mondanak, mert ott ilyenek vannak, mint a Györe Zoli, ezzel nem szabad foglalkozni. A tévé a nagy nyilvánosság, szóval most mindenki lejjebb rugdos, azzal most előrébb vagyunk, vagy meg lehet találni mindenhol az értéket. Mert azzal is gyakorlatilag lerántják a politikai beszédnek a színvonalát erre, hogy erre kell reagálni. Ne haragudj, a Erhangerin csomószor a színvonalasabb beszélgetések mennek, mint bárhol a kormány közeli médiába. Ott legalább néha vannak. Van néha humor, attól nagyon félnek a kormány közeli médiumok. Néha vannak ott tények, szóval ilyen szinten szerintem, amit a kormány ahogy kommunikál, az sokkal lejjebb van, mint az internet pöcegödrében a kommunikáció. Ott néha cizelláltabb dolgok vannak, ott néha vitatkoznak az emberek, nem értenek egyet, ott legalább ez megvan. Szerintem a kormány kommunikáció sokkal lentebb van, mint a Redditen a kommunikáció. És Magyar Péter itt egyébként nagyon fura módon elmondja, hogy hát aki ezt irigyli, meg azt gondolja, hogy olyan jó politikusnak lenni, azt csinálja utánam, az menjen el politikusnak, az kezdje el az országot járni, stb. Stb. Stb. És itt egy olyan pozícióban, egy olyan félig meddig áldozati szerepbe tetszeleg, ami félig igaz, ez egy pokoli élet lehet, pokoli sok lemondása. Nyilván ezekből a szavakból lehet Gőgöt is kiolvasni, és nyilván menne. De közben azért nyilván az is egy frusztráló helyzet lehet, hogy felhúztok egy év alatt egy pártot, ami az első kihívója 15 év alatt a Fidesznek, és akkor vannak ilyen emberek, akik így hátradőlve így ugatnak, hogy szerintük hogy kéne, de láthatóan 15 évig senkinek nem sikerült ez. Ez is egy érdekes helyzet, hogy engem is frusztrálna, hogy bazd meg, megcsináltam, amit nektek nem sikerült több mint egy évtizeden keresztül, és még húzzátok a szátokat, hogy nem minden úgy van, ahogy ti akarjátok. Ha ezt látod, akkor kialakulhat benned az, hogy bazd meg, akkor tényleg csináld meg te. Nem szép ilyet mondani, főleg politikusként, nem is ezt mondta, de hogy érthető számomra, látván azt a vergődést, amit 15 évig ment. De képzelj mindenki el, hogy mennyire kifizetődő lehet ez, micsoda dopamint, micsoda hatalmat kap ezért cserébe. Dopamint. Ez mint amikor az Orbánék azt mondták, hogy ha a fizetés már nem kapnak eleget a tűzoltások, akkor legalább dopamint. Ha megéri neki elviselnie, hogy nincs magánélete, nem pihenhet, folyamatos célkeresztben van gyakorlatilag. De ugye ez egy normális helyzet szerintem, hogy ezt kell elviselnie valakinek, aki politikusnak pályázik, ezt a lejárató kampányt, ezt a milliárdos dömpinget ellene. Szóval ez sem egy olyan szitu, amit így, hát igen, ezt el kell fogadni. Normális esetben azért ezt nem kéne elfogadnunk, hogy így működik egy ország. Ezt az aspektusát kifelejti Magyar Péter elmondani azt, hogy milyen mámorító a hatalom. Milyen hatalom a mámorító? Még nincs hatalma. Ezt elfelejti. Nagyon sok lemondással jár a politikai élet, szerintem pokoli lehet. Én biztos nem csinálnám, innen kívülről megnézve az egészet, de nem véletlenül csinálják ezek az emberek, mert mámorító a hatalom, mert a hübriszre nem lehet nemet mondani. Hát a hübriszre nem lehet nemet mondani, a hübrisz az kialakul idővel, de nem a hübrisz miatt csinálják, a hübrisz az egy, hogy mondjam, az egy hatalommal egy idő után jön, de nem azért csinálják, hogy hübriszük legyen, meg hogy ezt nem is értem teljesen. Az is lehet, hogy valakinek tényleg küldetés tudata van, vagy azt mondja, hogy bazd meg, most már ennyit beleraktam, akkor most már nyomjuk végig, stb. Vagy tényleg elkesedett. Azért sokan vagyunk így ebbe az ország, hogy bazd meg, itt valamit csinálni kell. El lehet képzelni, hogy valaki tényleg egy idő után azt mondja, hogy ezek a szerepek nem az ember keresi, hanem általában megtalálják az embert, és aztán meglátjuk, hogy felnő-e a feladathoz. Nem úgy van, hogy az ember kitalálja, hogy mit csinál, és akkor jó, van ilyen. De ugye ezek a politikusokat egy csomószor az alkalom szüli, és aztán kiderül, hogy felnőnek-e a feladathoz, vagy sem. Egyelőre a Magyar Péter úgy tűnik, hogy jól ragadta meg ezt a lehetőséget, aztán meglátjuk, mi lesz. Erről szól a mentális egészség szegmens, menjünk tovább a kritikára. Még eddig kritikus kérdés nem hangzott el Nagy Ádám részéről, de reménykedjünk a legjobb. Mindjárt felkérdezem, hogy miért ilyen szar az oktatás Magyarországon? Azt akartam megkérdezni, ott van egy füzet Nagy Ádám előtt, vagyis előre kitalálta, hogy miket fog kérdezni, leírta szépen. Hoppá! Igen, felépítettem az interjút előre a fejemben. Igen, a Lici segített, de ugye az átírni a kérdéseket, de ugye az évét én határoztam meg, és akkor szelektáltunk oda-vissza, de amúgy viszonylag végig tudtam menni azon, amit gondoltam. Előzetesen kigondolt, hogy fel kell tenni Magyar Péternek. Nem, fel szerettem volna tenni, mert érdekelt, hogy mit válaszol. Ezt hozzá szeretném tenni. Hát ezt aztán hozzátetted. Most ciki? Ciki, hogy volt egy füzet előttem, mert nem azt akartam, hogy valamit elfelejtsek közben, az sokkal rosszabb. És igazából nem kérdez vissza semmire, hanem hagyja, hogy hosszasan beszéljen. Hát nem szóltam bele, igen. De valamikor visszakérdeztem, szóval ez igaz. Amikor abba hagyja a beszédet, akkor egy pontosító, kis árnyaló kérdést feltesz. Amúgy nem olyan egyszerű ez amúgy az élő beszélgetés, nem interjú, de hogy azért ez nem egy felkérdezés. Ott, hogyha nagyon fel akarod kérdezni, mert van miből, akkor ott azért jobban megszakítod, hogyha bullshit-el. Ilyenkor meg nyilván volt, hogy megszakítottam, úgy éreztem, hogy egy kicsit eltértünk a tárgytól, de hogy ha már feltesz egy kérdést, ami érdekel, akkor illik meghallgatni a választra, nem? Jó vezetőnek hogyan kell kezelni a kritikát? Jó vezetőnek hogyan kell kezelni a kritikát? Ugye nem azokat az eseteket hozza fel Nagy Ádám? Zoli, te hülye vagy ehhez. Bocsánat, hogy ezt mondom. Te kifejezetten fogalmatlan vagy. Nem tudok szebbet mondani. Tudod, hogy mi van, hogyha rögtön... Most mesélek neked akkor az emberekről, mert láthatom bazdmeg fogalmat sincs semmiről. Nem akarok mondani semmit. De ki akarsz? Rögtön, ha nekiszegezel valakinek egy kritikát, akkor rögtön védekező lesz. Ez így működik az ember. De, és ezt csak ahhoz át kéne gondolni a dolgokat, nem csak beszélni a semmibe. Hogyha így teszed föl a kérdést, és ezt észrevette Magyar Péter is ebben a rafináltságot, hogy szerinted ideális esetben hogy kéne egy embernek kezelni a kritikát, akkor ő jó esetben elmondja, hogy mi az ideális, és utána rá lehet kérdezni, hogy ő akkor ennek megfelele. És ebből egy érdekesebb ellentmondás kijöhet, mint ha azt mondod, hogy fú, volt ez a kommented, az jó volt? Nem, az nem volt jó. De így meg legalább meg lehetne tudni azt, hogy igen, akkor ő szerinte mi az ideális, abban egyetértünk-e, vajon ő megfelele ezeknek a standardeknek. Kifejezetten készültem, hogy így teszem fel ezt a kérdést, általánosabban, Licivel is megbeszéltük, hogy így valószínűleg érdekesebb, mint hogyha rögtön nekiszegezel valamit. Ezt el kell magyaráznom, a nagy mindentudónak az azért furcsa nekem. Amikor indokolatlanul kritizálta az újságírókat, hanem általánossága megkérdezi, hogy Magyar Péter. Miért kell ennyire reklámozni, ennyire nincs fogalmad arról, hogy kell emberekkel kommunikálni? Én sem vagyok benne profi, próbálkozom, de ez pont egy olyan dolog, ami talán így most már érthető számodra is. Majd 10 év múlva több gyakorlatom lesz, akkor ügyesebb leszek ebben, nem vagyok a legügyesebb, de például az, hogy jól van ez így, mindig új és új vendégek jönnek most, az kifejezetten felkészít arra, hogy mindig alkalmazkodni egy emberhez, valakit beszéltetni kell, valakit terelgetni kell, mert sokat beszél magát, ez mindenkire máshogy kell hangolódni. Ez nekem egy nagyon érdekes gyors talpaló most az emberekből, és akkor remélem érted, hogy ezt miért itt tettem fel ezt a kérdést nagyon. Szembesítelek a korábbi hibáiddal, azokkal a baromságokkal, amiket felhoztál újságírók. Zoli, így is lehetett volna csinálni, csak így szar lett volna a videó, és amatőrebb. Hanem mondd el, hogy szerinted egy jó vezető milyen? Ez ugye teljesen más kérdés a kettő. Igen, jobb szerintem, de akkor nem tudunk ezzel megegyezni. Szerintem attól függ, hogy milyen kritika. Ha építő jellegű a kritika, akkor nyilván figyelembe kell venni, igyekezni kell. Magyar Péter nem szeret foglalkozni a felesleges okoskodásokkal. Nekem se a kedvencem, mégis 3 órája hallgatom. Hát csak vicceltem, Zoli, tudod, hogy hogy vagyunk, mi jóban vagyunk viccelni. Egyébként ő tök jól néz ki Magyar Péter ebbe a videóba. Egyrészt empatikus, másrészt így valamelyest minimálisan reflektál saját magára. Itt Nagy Ádámmal van szerintem a probléma. Hát azt gondoltam, hogy velem van a problémád. Azt volt, sejtettem. Legalább egy példát mondhatna az Oli, hogy mit hiányol annyira, bazdmeg. Mi az a nagyon kemény, mit tudok bekérdezni konkrétan, ne valami propaganda hülyeséget mondjatok, amit épp felfúj az Index vagy az Oligó. Mondjon akkor egy kérdés, ami óriási bekérdezés lenne Magyar Péternek, és még nem válaszolt rá 10-szer. Egyet mondjon. Nagyon más a kettő, Hont András és Nagy Ádám pozíciója, de szerintem mindketten függnek anyagilag az általuk támogatott politikai aktortól. Nem függök Magyar Pétertől egyáltalán anyagilag. Semmiben nem függök. A nézettségtől függök. Azt, hogy megvásároljuk a kiváló, fantasztikus merchünket a Kopasz Csimpánzból, támogatnak-e egyéb platformokon, eljönnek, de nem függök én a Magyar Pétertől. Én a Magyar Péter előtt is már ezt csináltam. Magyar Péter után is remélhetőleg ezt fogom csinálni, vagy legalábbis működni fog ez valamit. Az egyik egy újságíró, aki én azt gondolom, hogy becsicskult a hatalomnak, a másik pedig egy politikai kommentátor, aki önként alámegy az ellenzéki vezetőnek. Alámegy. Mondj már egy kérdést, ami jogos lett volna szerinted. Fejlődtél ebben szerinted? Ezek milyen kérdések megint? Te hogyan kezeled a kritikákat? Fejlődtél ebbe? Hát szerintem egy kérdés, mert már amúgy úgy érzem, hogy fejlődött, már nem olyan hisztis a kritikákat illetően, vagy nem olyan, hogy mondjam, ilyen nagyon vehemensen reagál hirtelen. Jó. Akkor nem tetszik a kérdés. Mint nem hozza fel múltbéli hibáit magyar. De az a konkrétan fel lett hozva. Most emeljek egy kommentet, 1000 volt. De az, hogy megkezdem, hogy fejlődött-e, nyilván az arra utal, hogy volt hova. Hanem így, Péter, te fejlődtél ebben? Hogy látod a saját magad útját? Ez egy ilyen tényleg olyan szintű beszélgetés, mintha a mokkába hívták volna. Jó. Lehet, hogy itt lehetett volna még konkrét dolgokra rákérdezni, de azt érzem, hogy ezekre már válaszolt. Milyen a koleszterin szinted? Jól aludtál tegnap éjjel, vagy nem? Jól alszik, Viktor? Jól alszik? Vagy csak a szotyalát köpködi a felcsuti lelátón? Bárcsak azt köpködnéd csak. Szerintem ezt jól megtanulta moderálni, de kevesebbet is nyilatkozik olyan újságíróknak, akik valós kérdéseket tehetnek fel neki, szóval így nem nehéz. Kik akik valós kérdés? Amúgy az a vicces ebben, hogy nem a független média, a Telex, a Partizán, 444 valósabb kérdéseket tesz föl, és valódi kritikus kérdéseket tesz föl, miközben a propaganda, aki aztán tényleg az a céljuk, hogy kritizálják a Magyar Pétert, nekik még a képességük sincs meg erre, hanem csak ilyen kreált baromságokat csinálnak. Elképesztő ez, hogy még ezt is a független médiának kell megcsinálnia, mert a propagandistáknak se a képessége nincs meg, se a, nem tudom, az erőforrásuk az megvan, a képességük nincs. Így nem nehéz agresszívnak lenni az újságírókkal, hogy gyakorlatilag gulyáságyú médiához megy el, aki... Szerintem a Telexhez is ment, és menni is fog. Partizánba is ment, és menni is fog. Négy, oda is ment, és menni is fog. Ilyen tini rajongással viszonyul néha Magyar Péterhez, természetesen maga az udva, mert újságíró lenne. Ugye egy olyan rezortan miért nem csinált egy videót, hogy elment egy országjárásra és feltesz kérdéseket? Bármint, hogy tényleg bárki, láthatjuk, hogy bárki oda állhat és kérdéseket tesz föl. Nagyon érdekel, hogy mi az, amit úgy érez, hogy nem lett feltéve Magyar Péternek. Így beszéltek, és nagyon vicces volt. Itt a megafon kivágásvédő. Nézzük erre, mit mond az Oli. Tetszett neki? Azért jó vicces, nem? Ketrecbe, amire még vártunk az ebédre, párkányban ajánlom mindenkinek, egyébként nagyon jó a kaja. Na, ez egy nagyon érdekes szerkesztési elv. Szerkesztési elv. Itt ugye egy olyan dolgot mond Magyar Péter, ami által ő inszinuálható lehet, amit kontextusból kiragadva a propaganda média lejáratás céljából használhat. Hát ez egy zseni, ez az Oli. Miket nem tud bazdmeg? És erre rá Nagy Ádám kiírja ezt, hogy Istenem, de kivágnám ezt a részt, ha a megafonnál dolgoznék, de miért takarja el Magyar Pétert ez a szöveg, mi történik? Szeretnék én ilyen vicces lenni, de a Bence találta ki. Ez már második verzió volt, és nagyon-nagyon röhögtünk. Nem tudom, hogy kell megyek. Ez egy komoly videó, szemlézni fogja az ember is, bazd meg. Nincs meg a Vineboom, meg kellett tölteni? Azt hittem minden esetben itt van. Nem tudom, ez miért tetszik egy videó. Fáradt, hogy te is. Itt bele lehet látni mindenfélét. Egyfelől ezt a kivágásvédőt már jól van, egyben csomószor alkalmaztuk. Itt inkább csak az volt, hogy ez nagyon vicces lenne, ezt kivágnák, úgyhogy inkább ilyen fricskának betettük. Nyilván a karják kivágják, csak amikor már 12 órája dolgozol egy dolgon, akkor szórakoztattuk magunkat, és rohadtul rögtünk rajta, hogy ezt betettük, és ennyi volt. És nagyon kacaráztunk, fel is vettem a blogban, ennyi volt. És a Sűn odament, és így beírta, és nagyon, nagyon, nagyon viccesnek találtuk, és megtartottuk. Ez a nagy történet ennek, de amúgy én kifejezetten nem tudom, miket látnak bele az emberek, de hogy ez egy vicc. Én kifejezetten szeretem, hogyha főleg ez egy komoly emberekhez is eljut ez a videó, én szeretem, hogy bármibe belerakni a trash-t. Szerintem az kurva vicces. És az, hogy direkt mivel raktuk ki Comic Sans-szel, mert szerintem azzal írt valamit ki a Magyar Péter, ez ilyen, így is egy vici vicc volt, hogy Comic Sans az egész, és hogy belecsempésztünk egy kis trash-t egy ilyen komoly műsorba. Ez szerintem vicces. De nem hiszem, hogy ennél tovább kell magyarázni ezt. Elejét veszi annak, hogy ezt ki lehessen vágni. Nem, kivágják, akarják. Ez csak egy vicc. Vagyis ő itt úgy viselkedik, mint Magyar Péternek a marketingese. Atya Isten, bazd meg. Allergiás vagy a humorra, vagy mi? Allergiás vagy a viccre? A boldogságra? Miért kell ennyire túlmagyarázni egy viccet, bazd meg? Mint Magyar Péternek a nagyon tudatos tartalom előállítója. És itt érezzük, hogy mi a baj Nagy Ádám szerepével? Mi a fasz? Ez egy vicc! Keci! Hogy ő itt nem egy pártatlan beszélgető társ. Ez egy vicc! Vicc! Hanem itt már gyakorlatilag Magyar Péternek a marketingesé. Keci, bazd meg! Amúgy nyilván egy csomó helyre be lehetett volna rakni, de már egy óránál tartottunk. Nagyon fáradtak voltunk, bazd meg! És nagyon viccesnek találtuk. Lehet, hogy ennyire nem vicces egy útvonalat. Ezt így túlelemezni, na ez az a köldöknézés, finkszagolós hozzáállás, úgy érzem. És gyakorlatilag erről szól az a beteg. Ezt nézik ezt az emberek, ezt a túlmagyarázást. Hogy nem tud egy ember detektálni egy viccet, bazd meg? Egy egyértelmű vicc. Hogy nem tudja detektálni? Nagy Ádám, a hány feliratkozós? A 236 aztán releváns, feliratkozós platformját igazából odaadja Magyar Péternek. Tessék, Péter. Aj, hát, odaadtam azzal, hogy beleraktunk egy ilyen viccet, mint hogyha ez lett volna a lényeg amúgy. Atyaisten, hogy te jó magad? Ég! Mi a helyzet a koleszterin szinteddel? Mi a helyzet a mentális egészségeddel? Lehet azt mondani, hogy szarul kérdeztem, de azt kérdeztem, amit én szerettem volna. Nem odaadtam. Hidd el, a bevételt is mi kapjuk meg, a feliratkozókat is mi kapjuk meg, ezt nem odaadtam a platformomat. Lehet, hogy szar a videó, lehet, hogy életlen néhol. Lehet, hogy nem jók a kérdések, de azt kérdeztem legalább, amit én akartam. És politikailag egy kurva kérdést nem tesz fel nagy. De mondj már egy rohadt példát, hogy mi az, ami kurvára nem hangzott el. Nem teszi fel Magyarország potenciális leendő miniszterelnökének, hogy milyen országot szeretne. Ez még nem lett feltéve neki. Erre nem a világ legnagyobb bullshit válasza jönne, baznak. Én tudom, hogy mit válaszolna erre a Magyar Péter konkrétan. Milyen demokratikus fékeket is ellen... Ezerszer beszélt erről is. Akar visszaépíteni a rendszerbe. Erről is beszélt már. Tájékozódj akkor egy kicsit. Már mindenhol elmondta, minden médiában, országjáráson naponta 8 live van ennek az embernek, hogy tényleg érdekel ez a dolog, akkor megnézted volna, de ezek szerint nem érdekelt annyira, hogy megnézd, de annyira érdekel, hogy én feltegyem helyetted is a kérdést. Mit akar csinálni a magyarországi orosz befolyással? Mit gondol az orosz-ukrán háborúról? Mit gondol a gázai háborúról? És amúgy az is érdekes, hogy mindent elvártok, miközben tudjuk, hogy ez egy minefield. Nyerje meg a választást, de közben az ilyen fanyalgókat is szolgálja ki, hát, ha mond valami olyat, amit majd kivághat, és aztán nem nyeri meg a választást, és akkor meg az a bajunk, hogy hát nem tudta megnyerni a választást, pedig fontos volt ez a kurvára megosztó, és egyáltalán nem fontos kérdés most a választás szempontjából ezt megválaszolja. Hát, ha megbukik emiatt, azért érzitek, hogy milyen kötéltánc ez, bazd meg, hogy tömegekhez kell szólni, tömegeket kell megszólítani, közben minden mondatodat szétszedik, szóval érezhető kötéltánc, érezhető, és hogy ebbe nem tudsz belegondolni, az megint egy furcsa dolog. Mit gondol azokról a dolgokról, amikkel kapcsolatban ugye kritizálták korábban? Ez csodálatos kérdés. Milyen lesz az ő viszonya a sajtóval? Olyan, mintha tényleg egy óvodás írta volna ezeket össze. Ez ilyen általános humbugok, amire ezerszer válaszolt, és erre bullshit humbugokat lehet kapni. És nem gondoltam, ha ezek lettek volna a kérdések, az egy ezredik ugyanolyan dolog lenne, amit már ezerszer megválaszolt, és semmi újat nem hoz. De gondoltam, hogy egy új aspektust hozok. Bazd meg, Magyar Péter 12 órát beszél naponta. Nagyon nehéz olyan aspektus megvilágítani, amilyen még nem volt. Az lehet, hogy te nem nézted utána, és nem kerested meg ezekre a kérdésekre a válaszokat, hiába vannak ott, de hogy én próbáltam valami olyan aspektust, amiről még nem beszélt, úgy, hogy egész nap csak beszél. Mit szeretnéd csinálni a cégekkel? Mi ez? Tudod, mi jut eszembe? Bocs, ez csak nem ez gonosz, de hogy... Mi legyen a dió? Valami lehullott ide. Mit csinálják a szöldővel? Mi legyen ezzel a szekrénnyel itt? Hogy viszonyul ahhoz a felvetéshez, hogy itt még EU-s pénzekből is a legnagyobb jó indulattal igazából a legalapvetőbb dolgokban sem biztos, hogy lesz változás 4 vagy 8 év alatt, mivel olyan szinten le van gyalulva az oktatás. Ezekre válaszoltak, külön volt, na jó. És van egy része, amire válaszoltak, amennyire lehet szerintem erre válaszoltak, de közben nehéz, úgyhogy nem látod a költséget és nem látod a szerződéseket, nem vagy hatalomba, nehéz itt mindent előre megmondani, hogy mi lesz, amikor még nem látsz rá, hogy mi a költségvetés, milyen szerződések vannak, kinek megy el, ki, hogy jön. Ez inkább ilyen okoskodok, hogy úgy tűnjön, mintha lenne egy értelmes kérdésem, de közben nincsen semmi mondandóm meg tényleg releváns kérdésem, mert nincs egy íve ennek. Össze-vissza dobálom a kérdéseket, hogy jaj, és mi a véleményed a egy külföldi konfliktusról, aminek a megválaszolásával csak szarul járhatsz most. Tényleg ezek a legfontosabb dolgok? Miközben ezeket már csomót válaszolt, amúgy el. Na mindegy. Tényleg ebben a beszélgetésben egyetlen egy politikai kérdés nem hangzik el. És itt még egyszer felhoznám magyar Nagy Ádámnak a kritikáját Hont Andrással szemben. Te még mindig összehasonlítja. Orbánhoz sokkal több politikai kérdésem lenne, hisz sokkal több döntést hozott az elmúlt 15 évben, aminek szívjuk még most is a levét, isszuk folyamatosan. Már csak magamat ismétlem. Ez egy lifestyle interjú. Ez nem egy interjú, hanem egy beszélgetés. És amúgy hogyha a Magyar Péterre senki sem lenne kritikus, föltettem volna ezeket a kérdéseket. De mivel ezeket már elmondta, gondoltam, kicsit más aspektus lesz. És amúgy érdekes, hogy nagyon sokan meg tudták ezt érteni. Értem, hogy ő mást várt el. Az oké, az benne van. Még egyszer mondom, ezzel alapvetően nincs probléma. De úgy tűnik, igen. Azzal van probléma, ha másokon számon kérsz olyan. Másokon számon kérek, akik egy miniszterelnököt kérdezhetnének fel, amit nem sikerült a független médiának 15 éve. És itt azért mondtam, hogy Lentulai Krisztiánnal kell egyébként összevetni. Na, ez fáj, a Lentulaihoz hasonlítasz. A Lentulainak is fáj, és nekem is. Mert Lentulai Krisztián is ezt csinálnia. Csupán ő állami pénzekből hozta létre azt a platformot, amit Nagy Ádám saját maga meritokratikus vállalkozói szemlélettel. Ez egy nagyon fontos különbség, és még egy nagyon fontos különbség van, hogy Lentulai Krisztián arra használja a platformját, hogy lejárassa a politikai ellenfeleit, Nagy Ádám pedig arra használja a platformját, hogy jobb színben tüntesse fel a saját maga politikai támogatottját, Magyar Pétert. Nem erről szól. Ha megnézted van a fókuszcsoporton, és konkrétan voltak videók, amiben Magyar Pétert kritizáltam, a férfi egóról beszéltem, és ott a Magyar Péter elég sokat példaként szerepelt, voltak dolgaik, amiket kritizáltunk, de azt is elmondtam, hogy bazd meg azért, amit csinálnak, azért sok szinten le a kalappal, el kell ismerni, amit el kell ismerni. Nem lehet csak fanyalogni, mert akkor nem lesz hiteles, amikor viszont kritizálsz. Ez meg, hogy tényleg kiírja ezt Nagy Ádám, hogy ez egy vicc. Ez pedig Szolgai. Ez nagyon szervilis dolog, ez hogy ő független. Bence, te hibád! Te hibád, Bence! Péternek. Na de nézzük meg a negyedik szegmenst. A hatalom pszichológiája. Ez is nagyon jól hangzik. Jól hangzik amúgy, ott szerintem jobban is be lehetett volna menni, de egyszerűen lehet, hogy egy pszichológusként jobb kérdéseket tudtam volna feltenni, de nem tudom, mit mondjak. Erre futotta. Mert ez érdekelte legjobban ez a téma, de hogy ez annyira absztrakt, hogy azért nehéz ennél jobban belemenni. Nyilván a hatalom pszichológiájáról is valószínűleg Orbán Viktort még többet föl lehetett volna kérdezni, hisz őt már megnyomorította bazzeg. Vagy a hatalomhoz való viszonyod, ez mi? Hát talán már... Mi a kérdés? Ez milyen kérdés? Mi? Érdekel engem a hatalom pszichológiája, hogy a hatalom az mi? Nem ezt kérdeztem. Az mi kérdés már? Ez még egyszer. Nem ezt kérdem. Ez a hatalom pszichológiája engem nagyon érdekel, hogy a hatalomhoz való viszonyod, ez mi? A hatalom pszichológiája engem nagyon érdekel, hogy a hatalom az mi? De nem ezt kérdeztem! Kétszer meghallgattad! A hatalomhoz való viszonyod az mi? Ez is szarul vettettem fel a kérdést, jobban is meg lehetett volna fogalmazni. Végek! Lányos zavaromban, de bazd meg! Kétsz, visszatekerte, és mégis hülyeséget mond, és felkérdez abból, amit nem... Édes Krisztus atyám, Zoli, azt a kurva. És ezt még meg is vágtad, és akkor benne hagytad úgy is, vagy akkor se hallottad? Hát itt talán azt kéne megkérdezni, hogy hogy hat Magyar Péterre a hatalom? De nem azt kell megkérdezni. Először általánosságban szeretném volna megkérdezni, hogy mi jut eszébe az embernek a hatalomról, mert szerintem fontos, hogy a hatalomról mi a ősélménye. Nem akartam az ősélmény szót használni. Mert szerintem először, ha általánosságból tud valami érdekeset mondani, utána jobb belemenni. Nem rögtön a Na jó. Jól láthatóan emberek követik azt, amit ő képvisel, amit csinál, amit mond nekik, és az hihetetlen felelősséggel kell, hogy felruházza Magyar Pétert, és ez... De majd ő válaszol erre, nem? Azért neki tettem fel a kérdést. Már nem intakt jó személyiségét, és jól láthatóan torzítja. Ő ugye nem egy csillagszemű juhászként került bele a politikába. De oké, de hát ezért kezdtem el ezt a kérdést, hogy megvitassuk a hatalmat, hogy ő hogy viszonyul ehhez. De most elmondod helyette is. Hanem egy narcisztikus, fideszes emberként, aki változtatni akart ebben az országban, és ezek után érgalmat. Értem ezt a narcisztikus, de most ezt egyfelől, ez a fotelből pszichologizálni, és elmondani, hogy ki a narcisztikus, meg ki nem. Tudom, hogy a Magyar Péter ezt sokszor használják, de azért ez se elegáns, hogy majd én pszichológiai analízist fogok rólad felállítani, és ezt amúgy se dobod be. Hát te narcisztikus fideszesként mi a véleményed a hatalomról? Nyilván így nem fogsz normális választ kapni, csak egy védekezést. Nagy hatalom ráesett az ő kemény munkájának. Sokatól még nem esett rá, ugye? Nyilván emberek fölött van hatalma, nyilván vannak követői, de hogy így politikai hatalma még nem nagyon van. Felelőssége van. És akkor feltenni egy ilyen kérdést, hogy hát a hatalom az mi? De nem ezt tettem föl! A szex vajon mi? A szex vajon mi? A hatalom vajon mi? Az alibazd meg. Vezetsz egy YouTube csatornát, amelyet fókuszcsoportnak hívnak, és elérsz több százezer emberhez. Ez irgalmatlan nagy hatalom. Hát inkább felelősség, nem hatalom. Hatalmam nincs. Mondhatja bárki holnap, hogy nem néz, ezt kész. Nem rendelkezek se az idejük felett, se a pénzük felett, se a semmi felett. Nem tudom őket irányítani, nem tudom őket hatásra lenni az életükre, se pozitívan, se negatívan. Felelősséget éreztetek abból, hogy mit kommunikálok, de hatalmam nincs a nézőim felett. Milyen hatalom az, amikor egyszer azt mondja, hogy jó, akkor én léptem, nem nézek többet, kap be a faszomat. Akkor nagy hatalmam volt, nem? Se nem vagyok egyáltalán befolyással, vagy nem tudok befolyásolni a viselkedésükre. Nézzük csak meg, hogy Gulyás Mártonnak miféle hatalma van. Itt gyakorlatilag ő politikusokat fel tud emelni, és politikusokat meg tud buktatni azzal csupán, hogy platformot ad nekik, és kérdéseket tesz fel neki. Itt Nagy Ádámnak is hihetetlen nagy hatalma van. Nem a felelősség szót keveri a hatalommal ilyen szinten, de nyilván bele lehet érezni, hogy ez hatalom, biztos van benne hatalom, de én a hatalmat azért az egy másik irány szerintem. És ezáltal hihetetlen nagy felelősség is kellene, hogy nyomja az ő vállát. Nyomja az, ne aggódj. Most mit csinálja? És Magyar Péternek meg mind a kettőnél nagyobb hatalma van. Tudod, kinek van még nagy hatalma? Orbán Viktornak. Neki aztán tényleg van, de ott megbocsájtóak vagyunk. De hatalommal pedig vissza lehet élni, és ezért bizonyos kontrollok kellenek a hatalomba. Tényleg? Beszéltünk erről is. Ha most csak itt Nagy Ádámot vesszük, neki kurva nagy hatalma van. Szerintem őt nem korrumpálja a hatalom, viszont semmit nem ismer fel abból a felelősségből. De tudod, Zoli, én fölismerem a felelősségem, és ezért nem a elefántcsont toronyból a fingomat szagolgatva kommunikálok az emberekkel, hogy mindenki, hogy tényleg a lényeg a kommunikációmnak ne az legyen, amit kommunikálnak, hanem úgy lássák, hogy mindenkinél okosabb vagyok, hanem próbálok kompromisszumokat kötni. Ha az ember felnő, akkor rájön, hogy a kompromisszum az nem olyan romantikus, de a kompromisszum, aki meg tudja lépni a kompromisszumokat, és felismeri, hogy az élet tele van kompromisszumokkal, és nem olyan fekete-fehér minden, azzal lehet igazán felnőni, felelősséget vállalni, és változást elérni. Mert sokkal árnyaltabb és sokszínűbb az élet, meg tudnám érteni a Fideszt is, hogyha tényleg azt látnám, hogy valós kompromisszumok vannak, ahelyett, hogy tényleg csak szétlopnak minden néha, pedig még sokkal védhetőbb lenne, legalább olyan kompromisszumok lennének, amiket legalább le lehet fordítani. De bazzeg az, hogy azt szeretnénk, hogy kormányváltás legyen, te nem fogod ezt bevallani, én szeretném, hogy eltakarodjon a Fidesz, már ezerszer elmondtam, ahhoz kompromisszum kell, ahhoz nagy tömegeket kell megszólítani, ahhoz szórakoztatni kell, nem lehet nyávogni, hogy miért nem nézik meg az egyórás politikai elemzésemet csomóan, mert hát akkor hülye mindenki, aki nem nézi meg, ez kompromisszum, és így a nagy okosok leugathatnak, hogy te ilyen populáris vagy, meg ilyen felszínesen foglalkozol vele, igen, és akkor van, akinek majd megteheti a luxusát annak, hogy kiválasztott rétegekhez szól, akik ezeket a videókat nézik, hogy okosnak érezhessék magukat, attól még a munka része az ebbe van, hogy elérni olyan emberekhez, akiket amúgy nem érdekelne ez a dolog. Kinyitni nekik egy újabb kaput, hogy bazd meg, ez a közélet fontos, hogy foglalkozzak vele, és érdekel, és fel kell tenni az érdeklődésüket. Ez szerintem fontos, amúgy. Meg az, hogy kurva sok pénzt keressünk. Ez van. Ez a lényeg, nem? A hosszú hatalom mennyire eltorzíthatja az embert, a környezetét? Nagyon. Hogy ettől nem félsz, hogy ez mennyire... Hát hatással lehet rád is, meg a környezetedre, mert ez nyilván mindenki úgy megy, hogy velem nem fog megtörténni. Én leszek a jó példa, de közben... Nem félsz attól, hogy a hatalom megváltoztat téged? Hát ezt nehéz így előre. Lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést, de az Zoli, bazd meg. Nem olyan egyszerű emberekkel beszélgetni, egyszer, mert te is kipróbálod, és rájössz, hogy ez hosszú folyamat, hogy majd fejlődje. És hát igen, sajnos mindenki szeme láttára történik, somószor beleszaladtam én is olyan szituációkba, amikor nem sikerült, és ez is sikerültett volna jobban, de próbálkozik az ember, remélem a következő jobb lesz. Lehet, hogy az apukáját most is be kellett volna ültetni, mert ez így, hát komolyan mondom, én kellemetlenül éreztem magam. Hát vagyunk akkor már ketten. Ja, csak lehet, hogy mástól. Én soha nem mondtam azt, hogy velem ez nem történt meg, és pont arról beszélek. Azért kell bevezetni, hogy egy maximum két ciklusig lehessen valaki. Itt azért bele lehetne kérdezni, itt a demokratikus intézményrendszer... Bele lehetne kérdezni azokban, amit amiket már, ezeket pont, amiket már hallottam, már elmondott ezerszer. Nézz utána tényleg. Hogyan építünk fel újra egy demokratikus fékekkel és egyensúlyokkal? Ezt is elmondtam el. Jó van, mert haladjunk. De? Hát ezeket most fedje. Homály. Nagy Ádámot nem érdekli ez. De érdekel, csak utána néztem, nem úgy, mint te. És már tudom, hogy miket válaszolt. Istenem! Fékek és egyensúlyok, azt mondta? Hát, ha én ezt mondtam volna, belép mutatott volna. Nem véletlenül hoztam fel Nagy Ádámot, meg Gulyás Marton. Megint a Nagy Ádám, meg a Gulyás Marci. Gulyás Márton ebben az országban az egyik legnagyobb hatalommal rendelkezik. Te hogy gondolod ezt? Hogy gondolod, hogy Gulyás Márton a legnagyobb hatalommal rendelkező? Ott van egy kétharmados Fidesz, ne mentegesd már őket. Minden, ami az országban történik, ők döntenek a milliárdjaink, az adónk felett, hogy mire költik ezt a milliárdot. A Fidesz, nem a Gulyás Marci. A Gulyás Marci az egy kevés ember, aki ennek még ellent próbál tartani, de nehogy már Gulyás Marci nagyon téves útra visz, hogyha a Gulyás Marcit meg én van szerinted a hatalmon. Tudod, ki van a hatalmon? A Fidesz. Kétharmaddal. 15 éve, ami mondjuk itt most létrejött, akár általán, akár a Gulyás Marci által, az egy reakció arra, amit a Fidesz csinált. Hogyha ők jól csinálnának a dolgokat, nem lennének ennyire, hogy mondjam, nagy elérésű ellenzéki csatornák, mert egyszerűen nem lenne mit kritizálni, de hát sajnos van. Lehet, hogy mással foglalkoznak, lehet, hogy másfajta videókat csinálnának. Lehet, hogy nem lennék olyan sikeres, lehet, hogy más videóval sikeres lennék, ki tudja. De a hatalom a Fidesznél van, ezt ne vitassuk már el. És akkor így is helyén tudod ezt kezelni? Jaj, helyén tudod kezelni, Péter, ezt a nagy rajongást? Hát igen, fontos, hogy helyén kezelje ezt a nagy rajongást, hogy ne szálljon a fejébe, bazd meg. Hogy vagy? Még, mesélj még egy picit. Hogy győre, Zoli. Én azt hittem, hogy ez egy sokkal okosabb ember. Amúgy lehet, hogy okos, csak engem gyűlöl ennyire. Hogy vagy? Hát rajonganak emberek, érted? Itt ül veled szembe is egy, hogy... Tud ezt elviselni, tényleg. Péter, jól vagy? Jól alszik, Péter, jól? De vicces figura ez a Győre Zoltán. Amúgy én lehet, hogy rosszabb lennék Magyar Péter. Ilyeneket kell hallgatnom. Az meg minden munkát megcsinálnak helyette, hogy megváltozon az ország, és akkor itt hisztiznek, bazd meg, ezek az értelmiségiek mindenen. Jaj, de olyan csúnyán nézett az előbb a Péter. Á, igen, nem tudom, hogy le kell menni vidékre. Bazd meg, és így csinálja a munkát, folyamatosan Tisza meg a Magyar Péter, meg a Szigetek, és akkor így, hát nem tudom. Jó lenne leváltani a Fidesz, de hát előbb olyan csúnyán nézett, és akkor én ott állnék, hogy mi a faszt képzelsz, bazd meg? Mindent csinálja meg mindenki, és én meg itt hátradődök, hogy majd megváltozik az ország. Se kompromisszum, se szórakoztatás, semmivel nem adok bele, bazd meg. Jó, ez már csak frusztrál, ez az egész értem, ez a high intellektuál hozzáállás, ami mindenre húzza a száját. Semmi nem jó neki, de nem tudja megmutatni, hogy mi lenne a jó. De közben azért legyen leváltva a Fidesz, és akkor majd utána lehet ugatni a Tiszára, és lehet is. Csak ez kicsit úgy érzem, hogy csak körbe-körbe megyünk. Tök jó válaszokat ad, még egyszer mondom, Nagy Ádámnak ezekre a, nem tudom, promóciós lifestyle kérdései. Hát ha tök jó választ ad, akkor lehet, hogy a kérdés sem volt olyan rossz. Vagy neked még az is baj? Mint hogy kijönne egy kaja, hát ez nagyon finom volt ez a kaja, de a recept egy szar. Hát de akkor lehet, hogy mégiscsak jó volt ez a recept. Jó, hát nem tudom, csak így elégedett, hogy a válasz, akkor miért baj van, mi bajod van a kérdéssel? Azt kellett volna megkérdezni itt Magyar Pétertől. Na, mit kellett volna megkérdezni? Mit lesznek azok a fékek és ellensúlyok, aminek a hatása? Ezt is elmondtam már. Most mit ígérje meg? Nyilván, hogyha csak többséggel veszed át, teljesen más lehetőségeid vannak, mint a kétharmaddal veszel át. Szóval ezt is érezni kell, hogy most akkor melyik opciót ígérd meg, érted? Mert akkor mindenképp belefut. Szóval amiket számon kér, az azon is múlik, hogy mi lesz az eredmény. Kétharmad nélkül van egy csomó dolog, amit nem tudnak megcsinálni majd, és ott majd okoskodni kell. Kétharmaddal meg lehet, hogy meg tudják csinálni. Aznak más problémák lesznek azzal a kétharmaddal, reméljük nem. Ezeket az árnyalatokat talán ő is beleláthatná, nem? Itt az a kérdés, hogy hogyan fognak minket a politikusok szolgálni. És erre az a válasz, hogy csak is úgy, ha folyamatos kontroll alatt tartjuk őket. Milyen kontroll alatt? Hát amilyen kontroll alatt ezt a beszélgetést nem tartotta. Jaj, de fáj. Bárcsak egy hont lennék, akkor jobban szeretne Győre Zoli is. Azokat a politikai kérdéseket kell feltenni, amelyeket ő nem tett fel. Hallottam, hogy te milyen kérdéseket tennél fel, szerintem azért nem egy jó videó lenne. Össze lehetne vágni azokra a válaszokat már meglévő videókból. Van olyan dolog, amit üzennél az akkori énednek, aki átveszi a... Jaj, ezzel is baj lesz a befejezéssel. Van. És mi lenne ez? Ezt a reklám után megtudjuk. Ezt Ezt már nem tudjuk meg. Itt stay tuned. Látom, nem nagyon érezte bele azt a játékot, amit bele akartam rakni. A legrosszabbat feltételezi. Gondoltam, lesz egy kis játékosság ebbe, aki érti, csak egy kis játékosság. Legyen valami, ami nem szokott ilyenekben lenni. Kis cinematik dolog. Erre gondoltam. Ő már megint valami hülyeséget lát bele, bazzen. Reméljük, hogy mindenki továbbra is kitart a pártpolitika mentes. Jól van ez ígyben? Pártpolitika mentes, jól van ez így. De nem, mert havas már beült. Már nem pártpolitika. Kész. Mostantól nem pártpolitika mentes, jól van, ez így beült a havas tanár úr. Kész. Akkor mostantól ez mostán mindenki így álljon hozzám. Vegyen elő nyugodtan. Ez megtörtént, ezzel már nem tudok mit csinálni. Tanár úr, aki 20 éve, 5 napig politikai pozícióban volt. Kész. Ezt már nem lossom le magamról. A Megafon nem tudta ezt kinyomozni, de Győre Zolinak sikerült. Na ezek után, ha Nagy Ádám Zoli, bárkitől is számon kéri. Számon fogom kérni, hidd el. Számon fogom kérni. Ha egy embert nem kérdez fel senki, majd én felkérdezem, megpróbálom, hogyha hozzám eljön. De nyilván, hogyha valakit nem kérdez fel senki, hozzám se fog eljönni. És hogyha Magyar Péter már több év hatalommal ülött, akkor majd lesz is miről felkérdeznem, mert akkor megvan, hogy bazen, nézd meg, ezt mind megígérted, na nézzük ebből mi valósult meg, és akkor majd vagy tud válaszolni, vagy nem. Úgyhogy, de továbbra is számon fogom kérni ezeket a dolgokat, főleg már az én adomból is csinálják ezeket a szutykokat. Hogy Orbán Viktort nem kérdez. Orbán Viktort! El megfelelően, illetve hogy egy baráti interjú volt, hát akkor tényleg, akkor mindenki így morálisan eláshatja a Nagy Ádámot. Hát, Zoli, ássatok el akkor, hogyha én még számon kérem a Fideszt. Sajnos ez már azóta is megtörtént. Lehet ásni, bazdmeg. Megmondom őszintén, hogy még a Jó reggelt Orbán Viktor Magyarországgal című Kádár Díjas matiné műsorban is keményebb kérdések szoktak elhangozni Orbán Viktornak. Értem, hogy gyűlöl teljes szívéből a Zoli, és ezt tagadni fogja mindig is, de hogy úgy érzem, hogy nem kell mindenem egyetértenünk, de pár dolgot azért megérthetne ebből, hogy mi a különbség, mi volt a cél, mi miért működik. Úgy érzem, hogy semmit nem ért meg. Hogy ha ez az elemzés a patriótán hangozna el, hát kb. Ugyanaz lenne amúgy. Szóval az, hogy ki milyen szekerettól, hát azzal kapcsolatban szerintem innentől kezdve Nagy Ádámnak a kritikája az teljességgel irreleváns, már ha eddig releváns volt. Zoli cancelezett engem. Ennyi volt, vége volt, sajnálom. Nem biztos, hogy sikerült közös nevezőre jutnunk a videó végére, sajnálom. Attól még releváns lehet a kritika, hogy nem tetszik a pofám. Attól, hogyha azt mondom, a szervilis adófizetői pénzen eltartott médiának, ahova bemegy az Orbán, hogy fel kéne kérdezni, attól még releváns lesz, hogy nem bírod a pofámat. Na jó, hát ezt is meghallgattam. De minek? Kicsit azt érzem, ennél próbálok én nem olyan személyeskedő lenni, de hogy ez az értelmiségi, elméleti okoskodás, ami a gyakorlatot, a valóságot teljesen ignorálja, csak hogy okosabbnak tűnhessen mindig. Nekem sajnos nem erre áll az agyam. Én sokkal gyakorlatilasabb ember vagyok, és mindig azt figyelem, hogy a gyakorlatban mi működik, hogy működik, mi az értelme. De azt érzem, hogy ez, hogy mindent csak ennyire elméleti módon ragadunk meg, ilyen tankönyvszagúan, ahol csak jó meg rossz van, ugye, az egy luxus. A való világ az ennél összetettebb, ennél gyakorlatilasabb, ennél árnyaltabb amúgy. Munka kell, seggelés kell, kompromisszum kell, egyszerűség kell, hogy megszólítsd az embereket, és én is kritizálok embereket, de ettől nem érzem magam okosabbnak, főleg akkor, hogy ha mindig mindenbe csak kötekedek, attól sem lesz az ember okosabb. Ez a tázom a karos székben, és megmondom a tutit, ez egy jó dolog, de az igazán bölcs emberek nem így nyilatkoznak meg, mint ahogy sokszor a Győr Zoli. Nem tudom, aki tényleg ilyen bölcs értelmiségi, attól nem feltétlenül ezt a hozzáállást szoktam látni. Úgy érztem néha a videóban, mintha valami értelmiségi paródia lenne ez. De lehet, hogy csak meg vagyok sértődve, mert nem mondott szépeket, és nyilván nekem is nagyon sokat kell fejlődnöm. Lehetne egy csomó releváns kritika, akár azzal, hogy milyen volt a fókusz a kamerán, ugye bent. Hogy teszem fel a kérdést, beszélni is alig tudok, összefüggéstelen, hogy nem jó volt az íva a dolognak. Igen, sok helyen van, hova fejlődnöm, de úgy érzem, itt nem az van, hogy jó, érti a koncepciómat, de hogy szerint ezt a koncepciót így meg így jobban meg lehetett volna csinálni, szinte alapkoncepciót nem érti, és úgy nehéz, mert nincs egy közös pont, amiről elindulhatunk. Sokszor szoktam így lenni fideszesekkel, és hogy nehéz egy közös valóság nélkül elindulni egy diskurzusnak. Zoli biztos egy nagyon értelmes, okos ember, vagy művelt valamiben, ami nem feltétlenül ez a téma, de mondjuk lehet, hogy külpolitikában okos, hogy már ott legalább nincs egy ellenszem felém, ami eltorzíthatná a valóságképét. És fel is kell kérdezni Magyar Pétert majd, de először kell, hogy hatalom legyen nála a döntés, hogy aztán megkérdeztessem, hogy ezt miért döntötte, vagy ezt az ígéretét miért nem tartotta be, stb. De azt is érzem, hogy az emberek, hogy okosnak, hogy ilyen értelmiségnek gondolják magukat, ezért túlzásba viszik manapság azt, hogy én mindenbe belekötök, semmi se jó nekem, de közben belerakni már abba, hogy valami változó ebben a országban, sípolt ki, mert ezt kiragadják, azért már nem teszünk, mert ahhoz már kompromisszum kell, akkor már lehet, hogy nem érezhetem magam olyan okosnak, hogyha egy kicsit populárisabban szólok. Szóval én úgy érzem, hogy ez a hozzáállás, ez nem az az irány, amivel különösen azonosulni tudok, de nyilván biztos van kritika, ami majd elgondolkozom rajta, de sajnos úgy érzem, nem sajnos, de hogy ez gyakorlattal is majd jobb leszek ebbe, igyekszem. Nem PR interjút akartam csinálni, csak engem ezek a témák érdekeltek. Ha meg más témák érdekelnek mást, akkor nyilván ott 1000 videó, amit megnézhet ezekről. Úgyhogy nem tudom, mindent elmondtam szerintem, amit el akartam mondani. Remélem senki se sértődik meg azért. Rajtam kívül, mert én nyilván halálra vagyok sértődve, csak néha úgy érzem, hogy nem annyira konstruktív kritikát kaptam, hanem inkább nagyon sok ellenérzést, amit próbált valahogy egy ilyen kritikának feltüntetni. Nagyon más volt az elvárása, mint ami az én szándékom, és ez nem találkozott. Ezt a hozzáállást sajnos sok helyen látom, ami itt megtestesült, és úgy érzem, hogy az elmúlt 15 év ennek is köszönhető. Ja, úgyhogy ez volt ez. Nyugodtan továbbra is kritizáljatok, szabad, max nem értek vele egyet. Ugye tudom az is, hogy ha kritikával nem értesz egyet, akkor rögtön szektás vagy, meg minden, de ez nem igaz. Attól, hogy valami kritika még nem lesz mindenféleképpen igaza, de nyilván nyitottnak kell lenni, megnézni, mint én is megnéztem. Nem értünk egyet mindenben. Ez nem baj, ez szép. Ideje mindenkinek kiszállni a seggéből, és tenni azért, hogy egy szebb országban élhessünk. Meglátjuk, mi lesz utána. Na, szabasz. Thank you.